NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 25 boeren in Limburg hebben zich dit jaar laten uitkopen. Een regeling waarbij boeren zichzelf bij de provincie konden melden om te worden uitgekocht liep gisteren af. Volgens de provincie gaat het bij alle gestopte boerenbedrijven om piekbelasters. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de MH17-strafzaak. Het OM is blij met het vonnis en zegt dat nabestaanden duidelijkheid hebben gekregen over wat er is gebeurd voor en tijdens het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. 8 op de 10 vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met intimidatie, bedreiging of agressie. Een meerderheid van de vrouwen gaf bij een rondvraag aan dat de intimidatie invloed heeft op de manier waarop ze hun werk doen. Een hoteleigenaar in Boekelo in Overijssel mag een standbeeld dat naast zijn hotel stond laten veilen in Parijs. Dat heeft de rechter bepaald. Het beeld was ooit een geschenk aan de gemeente. Die spande daarom een kort geding aan, maar zonder succes. Een soort gelijk beeld bracht in Parijs €150.000 op. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, het is weer een WK-avond van alles of niets. Japan tegen Spanje en Costa Rica tegen Duitsland. Alle vier de landen kunnen zich nog plaatsen voor de 8e finales. Bij ons in de studio is analist Gert-Jan Verbeek. Veel Marokkaanse Nederlanders vieren vanavond feest nadat Marokko groepswinnaar werd. We bellen zo eventjes met Najib Amali. We zijn er tot 11 uur. En eerst naar Andy. Andy, jij kijkt naar Japan-Spanje. Klopt, 1-0 al redelijk snel voor Spanje door Morata. Die heeft nu in alle drie de poolwedstrijden een keer gescoord. Dat is knap. Assist was van Azpilicueta. En Morata doet het dus goed als spits. Hij zorgt ervoor dat ze 1-0 voorstaan. Spanje tegen Japan. Ja, bij winst of een gelijkspel is Spanje sowieso al door. De spanning ligt toch echt bij die andere wedstrijd. Want Japan heeft hem wel verrast tegen Duitsland. Maar ik zie ze dat niet doen tegen dit Spanje. Ze proberen het wel af en toe. En zelfs een... keer echt een goede kans gekregen. Maar Spanje is gewoon beter. Heeft een goede ploeg. Dat is echt een outsider voor de titel. Let maar op. En misschien niet eens een outsider. Misschien wel een favoriet voor de titel. 1-0. Spanje staat voor tegen Japan. Jan-Vincent van Zuiden. Hoe spannend is het daar dan bij Costa Rica-Duitsland? Ja, daar kwam Duitsland al heel snel op 1-0 voor. Via een kopgoal van Serge Gnabry. En dat was precies wat Duitsland wilde. Want Duitsland heeft maar één opdracht vanavond en dat is winnen. Anders dan liggen ze eruit. Ze moeten winnen en het liefst ook nog met 2 doelpunten verschil. Want dan is de kans heel groot dat ze achter Spanje doorgaan naar de 8e finales. Nou, ze zijn dus uitstekend begonnen en ook daarna is het spelbeeld duidelijk. Veel voetbal op de helft van Costa Rica. Duitsland valt aan, heeft er een aantal kansen gehad. En ik moet zeggen dat Costa Rica er af en toe ook nog wel gevaarlijk uitkomt. Daar moet Duitsland echt op letten. Nu een voorzet richting Gnabry opnieuw. Van Joshua Kimmich. Die bal gaat voorlangs. En zo staat Duitsland dus met 1-0 voor. Ook een primeur vanavond. De scheidsrechter is namelijk Stéphanie Frappard, de Française. Dat is voor het eerst op het WK dat we een vrouwelijke scheidsrechter hebben. En ze wordt geassisteerd ook door 2 vrouwen. Eentje uit Brazilië en een uit Mexico. En dat is een mooie mijlpaal voor het voetbal vanavond. En ze doet het tot nu toe prima. Heeft het allemaal goed onder controle, Stéphanie Frappard. Duitsland valt dus heel veel aan. En staat met 1-0 voor tegen Costa Rica. Gert-Jan Verbeek hier in de studio voor de analyse. Gert-Jan, als jij naar Duitsland kijkt, denk je dan, die richten zich vandaag op? Nou, ze hebben in ieder geval een veelvuldig initiatief. En ze hebben zich 1-1 voorgenomen dat deze wedstrijd gewonnen moet worden. Dat is in alles te zien, in de agressiviteit, in de energie die ze erin stoppen. Ja, en je ziet een Costa Rica wat toch voorzichtig, misschien wel te voorzichtig begonnen is aan deze wedstrijd. En spelen in verdedigend op zich vaak toch met heel veel mensen achter de bal. 5-4-1 is het bijna. En dan komen ze heel snel achter. Dus is er nog niks verloren voor Costa Rica. Want ze zitten nog steeds in de wedstrijd. Hè, want met 1-0 is er nog van alles mogelijk. Ja, met 2-0 denk ik dat ze wat aanvallende moeten gaan spelen, Costa Rica. Maar op dit moment heeft Duitsland redelijk de controle. Hoewel inderdaad, gaven ze net ook aan, Costa Rica al wel een paar keer wat gevaarlijk is uitgekomen. Hè. Dus Duitsland is wel gewaarschuwd. En is dat serieus, die uitvallen? Jawel. Ze zijn een paar keer dreigend geweest. Ze hebben ook al een cornerbal afgedwongen. Dus in die zin moet je daarin wel oppassen. Hè, want standaard situaties zijn niet onbelangrijk. Nou ja, daarin is een tegendoelpunt voor Duitsland natuurlijk... Catastrofaal voor de Duitsers. Ja, Hakimi. Het is een Ja, Marokko nam het vandaag op tegen Canada. Plaatste zich met 2-1 winst definitief voor de achtste finales van het WK. Cabaretier Najib Amhari, goedenavond. Goedenavond. Wat hoorden we hier nou? Ik verstond iets met goal. Geen idee. Ik denk, hij gaat het er niet vragen wat die man zegt. En de Arabisch is heel slecht. Maar het laatste bestond de goal. Goal, ja. Internationaal was dat, hè? Nou, inderdaad. Dat was duidelijk voor iedereen. Ben je trots op het Marokkaanse team? Ja, geweldig. Ik vind het geweldig natuurlijk ook. De jongens die ik ken natuurlijk, Ziyech en Amrabat. Die doen het zo fantastisch goed, weet je wel. Zo leuk om te zien dat ze met Marokko naar die volgende ronde gaan, weet je wel. Dat is echt lang geleden. En dat is leuk om te zien, absoluut. Ja. Heb je contact met die jongens eigenlijk? Of laat je ze een beetje met rust tijdens zo'n toernooi? Nee, ik stuur ze elke keer wel een berichtje met succes. En mooi gedaan. En, krijg je ooit wel eens wat terug? Ja, maar natuurlijk. Ik heb het ook bij Messi en Ronaldo geprobeerd, maar daar heb ik nog nooit wat van gehoord. Geen blauwe vinkjes ook, nee. Nee. Hoe volg jij die wedstrijden? Welke setting? Nou, in de setting van bij het Corendon Hotel hebben wij een ruimte gekregen. En dat doen we dan een soort van voorbespreking. Vorige keer met Willem van Hanegem en met wat de twee ex-voetballers van Marokko. Khalid Sinou en Hoessein Bazai. En dan gaan we een soort van voorbeschouwing doen. In de pauze hebben we het erover en aan het eind. Oké, en wie is we dan? Wat zeg je? Wie is we? Ik en Willem. Ik en Willem van Hanegem deden dat. Ja. Oh ja, oké. En wat voor analyses laten jullie los? Zowel op de kwaliteit van het Marokkaanse elftal? Ik heb totaal geen verstand van het hele voetbal en van het systeem. Ik lul ze gewoon een beetje na. Dat was fantastisch. Dus ik stel gewoon een beetje vragen. Een beetje persoonlijke vraag, om die twee jongens natuurlijk in het Nederlands elftal, het Marokkaanse elftal hebben gevoetbald. Khalid Sinou en Hoessein Bazai. Dus gaat het meer daarover, weet je, hoe is die sfeer? En is het hetzelfde als in Nederland? En dat soort dingen vind ik wel interessant om te weten allemaal, ja. Ja, mooie avond sportief gezien. Begon vanavond ook gezellig op het Mercatorplein in Amsterdam. Ja. Ja, later sloeg de sfeer helaas toch om. Het plein moest schoongeveegd worden door de politie. En Najib, terwijl jij eerder nog dit filmpje opnam met de politie Amsterdam. Voor iedereen die straks denkt van, hé jongens, we gaan naar buiten, we gaan een feest vieren. Hou het alsjeblieft bij een feest. Ja, dat is het mooiste wat er is. Als we winnen, vieren we feest. We slopen niet de stad, we slopen niet de wijk, we slopen niet het land. We vieren feest. Maak er een mooie dag van. Hou de boel heel. Mocht je mensen vervelende dingen zien doen, spreek elkaar erop aan. Ja, waarom dacht je, ik werk mee aan dit filmpje? Nou kijk, weet je, wij zien natuurlijk ook wat er gebeurt. Het is gewoon jammer dat er een paar raddraaiers tussen zitten die het eigenlijk verpesten voor de rest. En dat is gewoon heel jammer. Weet je, je probeert toch te zeggen, hey, luister jongens, het is een voetbalgebeuren. Weet je, voor jong en oud, voor iedereen. En dat je naar buiten gaat en feest viert, ja, dat is het leukste wat er is. Maar dat je dan daarna begint te slopen en... Ja, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Dan zit er een steekje bij los. Vooral omdat je hebt gewonnen, snap je? Dus dat snap ik ook helemaal niet. Dan is het toch iets van een beperking, denk ik. Ja, vergeleken met zondag was het een stuk minder heftig. Hè? Deze relletjes, moet ik het dan misschien noemen. De agent in het filmpje die zei ook van, spreek elkaar aan. Hè, als je andere vervelende dingen ziet doen. Denk je dat dat bijvoorbeeld vandaag dan meer is gebeurd dan de afgelopen zondag? Nou, ik denk dat ze misschien nu iets meer voorbereid zijn. Ik heb heel veel hulpverleners die ik ken, die zijn de straat op gegaan, weet je wel. Er waren vaders aanwezig, weet je wel. Om dat toch een beetje in goede banen te leiden. Maar ja, het mag gewoon niet gebeuren dat er een paar, hooligans de boel gaan verpesten voor de rest, weet je wel. Dat is zo jammer dat ineens de boventoon gaat voeren, weet je wel. Er zijn zoveel mensen die gewoon wel normaal kunnen doen. Er zitten een paar bij die het niet kunnen. En dan krijg je dit. Nu toeleven naar de achtste finale. Met deze tussenstand wordt de tegenstander van Marokko Duitsland. Dat wordt een makkie toch? Nou, dat weet ik niet hoor. Je weet het met de Duitsers, hè? Die verliezen nooit. Daar kun je nooit van winnen. Nee, maar Najib, laat ons eventjes, laat eventjes je voetbalverstand hier welig tieren. Wat denk je ervan? Ja. Ik denk wel dat we gaan winnen tegen Duitsland. En dat gaan we heel overtuigd doen met een 2-0. Kijk, dankjewel Najib Amhari. Dan gaan wij door naar Jan Vincent. Duitsland moet het eerst nog maar eens halen. Ze staan nog altijd met 1-0 voor tegen Costa Rica. In de afgelopen minuten wel echt een aantal goede kansen gezien. Een schot van Kimmich van afstand. Musiala, Jamal Musiala. Dat grote talent van Bayern München. Wat een heerlijke dribbelaar is het toch. Hij kreeg een goede kans. En zojuist Gnabry, de man van het doelpunt. Hij schoot in kansrijke positie voorlang. Zo is het dus Duitsland wat de klok slaat. En eigenlijk voor rust nog het verschil wil maken. 6 minuten nog officieel te gaan. Er zal wel wat blessuretijd bij komen. Maar ja, Duitsland is echt wel aan het aanzetten. En proberen het verschil naar 2 te brengen voor rust. Dat voetbal toch net even wat lekkerder. Want je moet toch uitkijken met die spaarzame uitvallen van Costa Rica. Costa Rica nu ook een balbezit op het middenveld. Duitsland zet snel druk. En verovert ook vaak snel de bal. Nu ook weer een kansloze lange bal van Costa Rica in de handen van Manuel Neuer. Ja, Duitsland in 16 van de 17 deelnames haalden ze de 8e finales. Kwamen ze door de poolfase heen. Alleen 4 jaar geleden lukte dat ze niet. Toen gingen ze er al uit in de groepsfase in 2018 in Moskou. Ja, zoals het nu lijkt dus gaan ze door als nummer 2 achter Spanje. En ja, nemen ze het dan op tegen Marokko als de standen zo blijven. Duitsland in balbezit met Antonio Rüdiger. Centrale verdediger die graag mee inschuift, naar voren komt. Levert nu de bal in, maar uiteindelijk levert Costa Rica de bal ook heel snel weer in bij Duitsland. Bij Manuel Neuer. Die geeft hem aan Rüdiger mee. Nog 5 minuten tot aan de rust. Duitsland aan de leiding met 1-0 tegen Costa Rica. Gaan we naar die andere wedstrijd in groep E. Japan-Spanje en die Houtkamp. 1-0 voor Spanje. Had al met 7-0 voor Costa Rica gewonnen. 1-1. Een prachtige wedstrijd tegen Duitsland. En 1-0 dus voor goal van Morata. Het grappige is dat ze nu 9 doelpunten hebben gescoord dit toernooi. En dat is er al 1 meer dan in 2010 toen ze wereldkampioen werden. En dat over het hele toernooi. Toen maar eens 8 doelpunten. Inclusief de finale waar we het niet meer over willen hebben. Balbezit voor de Spanjaarden aan de linkerkant. Balde. Op het laatste moment opgeroepen omdat Gaia geblesseerd was. Hij staat dus, de man van Barcelona, jonge jongen, in de basis. En nu is Williams van Bilbao in balbezit. Het is rondspelen. Spanje gewoon veel sterker dan, Japan. Japan probeert het af en toe wel. Maar nee, het is ook een hele jonge ploeg van de Spanjaarden. 25 jaar gemiddeld. Met een aantal hele grote talenten. Nu komt er een mogelijkheid voor de Spanjaarden als de bal binnendoor gegeven wordt. Want het schot, maar het schot is niet goed genoeg van Dani Olmo, wordt gekraakt. Maar het spel gaat verder met Pedri, die de bal naar buiten heeft gepaast en weer terugkrijgt. Gaat de bal binnendoor in de as van het veld. En dan kun je lekker rustig rondspelen via Balde onder andere, die de bal naar Rodri heeft gespeeld. Dan weer terug naar Pedri. Pedri, bal naar Balde aan de buitenkant. Balde weer kijkend. Het is het bekende spelletje van de Spanjaarden. Lekker kort bij tikken en proberen de ruimtes te zoeken. De ruimtes die zeer schaars zijn omdat Japan op een kluitje speelt achterin. Erg weinig te vertellen heeft in deze wedstrijd. In Spanje met een sterk gewijzigde ploeg in vergelijking met voorgaande wedstrijden heeft het makkelijk. Staat met 1-0 voor tegen Japan. Ja, Gert-Jan, over Spanje wordt vaak gezegd geweldig voetballende ploeg. Maar het enige wat ontbreekt is een veelscorende spits. Morata maakt er al 3 op een rij nu. Ja, dus hebben ze die spits gevonden. Hè? Is dat ze zijn gaan geloven en hij is met name in zichzelf gaan geloven. He, de spits die nooit scoort. En ja, heeft er nou 3 in liggen. Dus dat moet goed zijn voor zijn vertrouwen. Hoe vind je ze vandaag spelen? Ja, ik moet wel zeggen dat de Japanners nu wel weer meer naar voren gaan lopen verdedigen. Ze zetten wat hoger druk. Daar hebben ze het wel iets moeilijker mee. Maar ze zijn zo superieur technisch gezien en qua positiespel. Dat dit mogen ze nooit meer weggeven, deze voorsprong. Dus ik verwacht ook dat ze uitlopen naar een 2-0. Hier gaan we naar Jan-Vincent van Zuiden bij Costa Rica-Duitsland. Oh, wat een kans voor Costa Rica zojuist. Geknoei in de verdediging bij Duitsland. Rüdiger en Raum. Allebei doen ze eigenlijk niks en verslikken zich in de bal. En daarmee gaat Fuller ermee vandoor. De man die scoorde tegen Japan. Het enige schot op doel tot nu toe was dat van Costa Rica. En Fuller kwam oog in oog te staan met Manuel Neuer. En die kregen nog net een handje tegenaan. En dan was het gewoon 1-1 geweest. Costa Rica opnieuw een aanval. Weer een misser daar van Niklas Zule. Jonge, jonge zeg. Die verdedigers van Duitsland moeten even wakker worden nu. Zo kort voor rust, want dit zijn toch blundertjes. Als die bal net verkeerd valt, dan heeft Costa Rica zo een doelpunt te pakken. Het loopt nu goed af voor de Duitsers. Net als zojuist dus bij die inzet van Fuller. Maar ze hebben het dus even moeilijk hier aan de slotfase van de eerste helft. De Duitsers, terwijl het balbezit nu wel weer is voor de ploeg van bondscoach Hansi Flick. die uitstekend begon trouwens als periode als bondscoach. 8 wedstrijden op rij gewonnen. Maar in de 10 wedstrijden daarna die volgden kwamen er maar 2 overwinningen bij. Dus ja, wat dat betreft wordt het wel tijd voor een beetje een serie met overwinningen voor de Duitsers. Met Rüdiger nu in balbezit, centrale verdediger. Allemaal op de helft van Costa Rica. Costa Rica heeft zich weer massaal teruggetrokken in die 5-4-1 formatie. Zoals Gert-Jan Verbeek zoals juist al zei, is het nu Sané die wegdraait. Sané met het schot over het doel van Keylor Navas. Weer een kans dus voor de Duitsers. Want die hebben ook al een aantal kansen gehad om de score uit te breiden. Maar het vizier nog niet op scherp. Alleen Gnabry het net gevonden na 10 minuten. Een kopbal. Nu een goede pegel van Sané. Niet helemaal fit bij het begin van dit toernooi. Maar inmiddels staat hij dus in de basis. De speler van Bayern München. 4 aanvallende spelers trouwens van Bayern staan ook voorin. Bij Duitsland Müller in de spits. En daarachter Sané, Musiala en Gnabry. Het is een viertal van Bayern. En nu is het weer Gnabry. Voorzet. Niet bij Müller. Costa Rica kan uitverdedigen. 1 minuutje extra krijgen we. Sané weer met het schot. Nu zit er een verdediger van Costa Rica tussen. Het is nog even een aanvalsgolf van Duitsland. Zo aan het einde van de eerste helft. We krijgen nog een hoekschop. En dat zal dan het laatste moment zijn van deze eerste helft. Terwijl er natuurlijk weer centrale verdedigers mee naar voren komen. Die kunnen goed koppen bij de Duitsers. Rüdiger en Süle staan klaar om die hoekschop van Raum eventueel binnen te kunnen koppen. Costa Rica met veel mensen weer achter de bal. Raum komt nu met de voorzet. Bij de tweede paal staat Müller. Die kan hem niet lekker koppen. Wordt de bal opgepikt door Sané. Hoe lang laat Frappard nog doorgaan? Nou, dit laat ze nog even doorgaan. Sané wordt de aanval onderbroken door Costa Rica. En dan kunnen ze er nog een keer uit met 4 tegen 2. Tjonge, als ze dit goed uitspelen. Costa Rica gaat eruit met Joel Campbell. Fuller is ook mee. En dan is het Sané die mee terugverdedigt. Spelen ze dit niet goed uit. En is het rust volgens mij. Of fluit ze nog voor een vrije trap? Frappard, Campbell. Oeh, dit zag er toch weer heel gevaarlijk uit hoor. Met 4 man kwamen ze er razendsnel uit tegenover de 2 verdedigers van Duitsland. Spelen ze dat niet goed uit, want die bal wordt een beetje achter Campbell gespeeld. En daardoor gaat het tempo uit die aanval. En is het nu inderdaad rust bij Costa Rica tegen Duitsland. 1-0 voor de Duitsers. Switchen we ook weer eventjes naar de laatste seconde van Spanje tegen Japan. Ja, die kijk al naar de thee, de heren van Japan en Spanje. Want zojuist gefloten door scheidsrechter Victor Gomez, de Zuid-Afrikaan, voor de rust. 1-0 voor Spanje. 3 gele kaarten in de eerste helft voor Japan. 2 voor mensen met een Nederlandse achtergrond, namelijk Maya Yoshida, ex-VVV. Hij kreeg geel, de aanvoerder van Japan en speler van Schalke. En ook geel voor, even kijken, wie was dat? Taniguchi. Van Kawasaki en de ex-Groningen speler. Nu speelt voor Mönchengladbach, Go Itakura. Japan kan geen vuist maken. En Spanje doet het vrijwielend in de eerste helft. Leidt met 1-0 door de goal van Morata. Rust dus bij beide wedstrijden. Gert-Jan, Costa Rica, Duitsland nog heel eventjes daarover die eerste helft. Met eigenlijk 3 momenten achter elkaar waar de Duitse verdediging volledig staat te schipperen. Ja, maar dat is ook een grootste Achilleshiel. Ze hebben 2 hele matige backs. Het is nu al de 3e rechtsback die ze uitproberen met Kimmich aan de rechterkant. En ook Raum heeft eigenlijk nog maar heel weinig voldoendes gescoord als international. Ja, en met Süle wordt ook geschoven. Rechtsback hebben ze hem gelukkig vanaf gehaald. Maar rechtscentraal is hij ook wat weinig stabiel. Net ook weer een foutje, half een bal raken. En het is al met al niet goed wat ze laten zien in defensief opzicht. En dus hebben ze ook niet echt controle over de wedstrijd. Vanmiddag zijn er ook al 2 wedstrijden gespeeld in groep F. België is uitgeschakeld. Kroatië en Marokko die gaan verder naar de 8e finales. Ja, België speelde niet goed. Toch verrast dat ze het dan niet redden. Speelden wel beter, maar niet goed genoeg om verder te gaan. Ze hebben gewoon veel te weinig laten zien. En ik denk ook dat daar te veel aan de hand is. Hè. Je ziet het ook na afloop van de wedstrijd in interviews. En Jan Vertonghen die op zijn tong moet bijten om geen verkeerde uitspraken te doen. Een trainer die je meteen de brui aan geeft en stopt. Courtois die natuurlijk al na de 2e wedstrijd heeft aangegeven, hè, dat er wel wat speelt en dat het rustiger moet zijn. Dat ze moeten focussen op de volgende wedstrijd. Dus ja, daar is van alles aan de hand. En het spel is wel wat beter geworden. Hè. De 3e wedstrijd was absoluut de beste wedstrijd. Maar we hebben langer niet voldoende om Kroatië te winnen. En wel veel kansen, hè? Ja, maar ja, Kroatië ook. Ja. Kijk, het aantal schoten. Maar het is inderdaad zo dat Lukaku, toen hij erin kwam, want dat was natuurlijk ook wel een gemis in die 1e wedstrijden, dat hij wel voor heel veel dreiging zorgde. En hij was wat ongelukkig in de afronding. Ja, dat hebben ze dan vaak overscherpt. Hè. Ik moet zeggen dat bij 2 kansen die er niet zoveel aan kon doen. Die bal op het laatste moment werd veranderd van richting. En die kwam dan tegen zijn lichaam aan. In kansrijke positie weliswaar, maar dan moet je een beetje geluk hebben. En die andere twee, die bal op de paal werd op zich heel goed ingeschoten. En ja, net even te weinig effect. Maar hij moest het met de krul doen, want anders dan had die verdediger hem onderschept. Ja. Dus ja, al met al waren dat wel grote kansen. En het wordt hij gezien als een slim wiel. Maar ja, er zat ook weinig geluk bij. Eigenlijk zag je na die eerste wedstrijd al dat die sfeer in dat team niet optimaal was. Laat ik maar een understatement gebruiken. Kan je dan als trainer tijdens zo'n toernooi dan nog voor een ommekeer in zorgen in die sfeer? Nou ja, we hebben van de week de WK van Nederlands Elftal gezien, hè? Met Van Persie en Sneijder. Dus dat kan wel. De WK, de documentaire? Of, ja. Tijdensport, ja. Ja. En daar heb je soms ook een beetje geluk bij nodig. Het resultaat, of dat er wat gebeurt tijdens een training, of dat mensen zich durven uit te spreken. Want als er een probleem is, je kunt niet in de hoofden van die jongens kijken. Dus ze moeten er wel mee komen en dan kunnen we wat aan doen. Maar als ze het voor zichzelf houden of dat ze proberen met onderling, achter de rug om, dan gaat het etteren. Ja. Zoals ook later is gebeurd bij Nederland zelf, 4 jaar later. Hè, met Klaas-Jan Huntelaar en zo, die ontevreden waren. Dat was natuurlijk een veel minder toernooi. Maar nu dus logisch bij de Belgen, vind je dat de bondscoach opstapt? Ja, kijk, als je kijkt, hij heeft een cyclus van 6 jaar gedaan. De volgende cyclus komt eraan. En hij heeft geen resultaat. Hij ziet ook dat hij van een heleboel spelers afscheid moet gaan nemen. Die lopen op de laatste benen. Ja, dan wordt het nieuwe jongens inpassen. Nou, dat daar een nieuwe bondscoach mee aan de slag gaat, dat lijkt me heel logisch. Als technisch directeur gaat hij dan zijn opvolger? Want hij is ook technisch directeur. Gaat hij zijn opvolger aanstellen? Nou, ik denk dat hij in zijn compleet opstapt. Het lijkt me niet aan dat hij als technisch directeur... Maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden. Nee. Het is natuurlijk heel raar. Het is wel een goede beslissing, want hij moet zichzelf ontslaan als technisch directeur. Ja, dat is een beetje vreemde, maar ik denk dat het einde oefening is. De een beleefde een droomjaar, de ander een kwakkeljaar. Zwemmers Marit Steenbergen en Arno Kamminga. Steenbergen was met 7 medailles de grote ster van het EK. Kamminga hoopte deze zomer ook op een goudvloot, maar merkte dat het lijf op was. Allebei komen ze deze week in actie tijdens de Rotterdam Qualification Meet, waar limieten gezwommen kunnen worden voor het WK Lange Baan van volgend jaar. Voor Steenbergen en Kamminga is het vooral een mooie wedstrijd om te kijken waar ze staan. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is met een LED-scherm, een lichtshow, heel veel toeters en decibellen dat hij van start gaat. Ladies and gentlemen, welcome to the Rotterdam Qualification Meet. Nou, het aantal tribuneplaatsen is wat minder dan in Rome en de stoeltjes zijn ook niet bezet. Maar ik kan me voorstellen, Marit Steenbergen, dat je nog een beetje in de EK-sfeer komt hier. Nou, het is wel anders dan een EK, maar het is wel heel mooi hoe ze het hier hebben aangekleed. En normaal in Nederland is dat niet. Dus nee, ik vind het wel heel mooi hoe ze dat hebben gedaan. Marit Steenbergen, de grote heldin van het EK in Rome. Steenbergen wint weer goud. Wat heeft dat EK met jou gedaan, buiten al die medailles? Ja, het heeft wel heel veel vertrouwen gegeven in het proces waar we in zitten. En dat is wel gewoon heel fijn. En geeft gewoon echt aan dat we in de goede richting zitten. Marit Steenbergen wordt winnares van de 100 meter vrije slag in Rome. Fantastisch! Met het zelfvertrouwen van Marit Steenbergen heeft dit wel wat gedaan, dat succes van Rome. Dat ziet ook de bondscoach, Mark Faber. Ja, Marit heeft echt wel moeilijke jaren gekend. Best wel een beetje aan lage wal gezeten als het gaat over mentale gesteldheid. Ik denk dat ze daar een paar jaar over gedaan heeft om dat een beetje recht te breien. En wat je nu ziet het afgelopen jaar is dat daar ontzettende wending is gekomen. En er straalt meer zelfvertrouwen uit. Er is meer de rechte rug eigenlijk en meer vertrouwen. En dat zie je ook in het bad. Ja, het is gewoon fijn als je naar wedstrijden gaat en het gaat gewoon goed. Als je elke keer denkt van het is het net niet, dan ga je ook naar een wedstrijd dat je denkt van ik hoop dat het dan nu wel goed gaat. En ja, als het gewoon lekker loopt, dan zijn wedstrijden ook gewoon leuk en uitdagend en fijn om te doen. Is er dan een streep dat je op een gegeven moment die overgaat dat net niet, net wel gaat worden? Ja, kijk, vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zeggen ze altijd, hè? Oh, het is geen garantie. Nee, zeker niet. Maar het is wel zo dat zo is, denk ik. Ik denk dat winnen op dat niveau, weten dat je iedereen die er is kan verslaan. Ik denk dat wel iets doet met een sporter. Ja. En dat vertrouwen geeft ook voor de toekomst. Als je dat één keer gedaan hebt en je bent er overheen, dan komt dat ook weer terug. Inmiddels staan bij de startblokken klaar. Dus de schoolslagzwemmers. Die slaan nog eventjes flink op de benen en op de borst. Onder hen Arno Kamminga. De man die juist een lastig jaar beleefde. Op het WK was hij weliswaar nog goed voor zilver. Maar daar merkte hij al dat hij te lijden had onder corona. En het feit dat hij te weinig rust had genomen. Het resulteerde in een teleurstellend EK. Kamminga redt het niet. Tikt aan als zevende. Kamminga moest noodgedwongen gas terugnemen. En deze qualification meet is eigenlijk zijn wedstrijd comeback. Hey Arno, hoe is het met jou? Ja, lekker. Goed. Ja, ik heb plezier. Ja. Want je bent van ver gekomen natuurlijk. Hoe sta je in het proces van weer opbouwen? Ja, ik ben pas 6 weken bezig en het niveau wat ik laat zien is eigenlijk hoger dan ik en Mark hadden verwacht. Dus ik kan nu gewoon weer doen wat ik moet doen. De reactie die ik krijg op mijn lichaam is weer gewoon de normale. En daarmee ook het plezier en alles weer helemaal terug. Is het echt even weg geweest? Nou, niet zozeer weg geweest, maar het lichaam die reageerde anders dan normaal. En daarmee gewoon echt moe, heel moe geweest. En het lichaam was gewoon eigenlijk even op. Dus je had even reset nodig. Hij wordt nu echt weer langzaam de oude, dat zie ik in alles. En ik verwacht dat hij in het voorjaar weer de oude is. We continue with event number 2. Een testwedstrijd, dat is het eigenlijk voor de zwemtoppers uit Nederland. Deze meet in Rotterdam. Hun blikken zijn alweer op de toekomst gericht. Op de korte termijn is daar het WK korte baan. Waar Arno Kamminga nog zal ontbreken. Komt te vroeg. Toen de keuze gemaakt moest worden, was dat lastig. Echt uren, dat is niet overdreven. Uren over gehad. Alle voorstegens, alles besproken. Je wil weer en het voelt weer lekker. Als ik naar een toernooi ga, wil ik meedoen om te winnen. En als ik het niet kan doen, dan kan ik beter een goed plan maken. Thuis lekker trainen en dan de lange baan richten. The reigning European champion of this event. Ja, en dan is er aan de andere kant natuurlijk de vrouw die de moraal heeft en de ambitie. Ook op het WK kort, Marit Steenberg. Ik wil eigenlijk gewoon graag finale halen. En ik denk dat ik dan ook tussen een heel mooi rijtje namen sta. Dus ik denk dat dat wel een mooi doel is. En natuurlijk kijk je ook een beetje vooruit. Ja, je zwemt hier lange baan naar de toernooien die komend jaar komen gaan natuurlijk. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel eigenlijk een beetje waar het om draait. WK kort is heel mooi en lange baan is natuurlijk waar het om gaat. Als je eenmaal aan finales of medailles hebt geroken, dan wil je er meer van? Ja, zeker. Daarvoor ook. Maar nu voelt het dichterbij. Dus dan is het ook iets makkelijker, denk ik, om daarmee bezig te zijn. En het is zeker niet dat we er al zijn, maar dan is het wel... Tastbaar. Ja, het is tastbaarder, ja. Een reportage van Edwin Cornelissen bij de Rotterdam Qualification Meet. Zo direct na het nieuws. Japan, Spanje en Costa Rica. Duitsland natuurlijk het vervolg van die twee wedstrijden. En we kijken alvast eventjes vooruit naar het Nederlandse elftal. Achtste finale tegen Amerika met Eloy Room, Nederlander in Amerikaanse dienst. Na 10 uur, gast hier in de studio, Myrthe van der Drift, radiomaakster, en Laurens Ham, een letterkundige. Samen hebben ze een podcast gemaakt, Doe Maar Normaal heet die. En in die podcast duiken ze in de wonderenwereld van de protestmuziek. Dat dus na 10 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het zoontje van Elena Dikomitis maakte een ingrijpende gebeurtenis mee. Details kende hij niet, maar die ontploffing kwam steeds terug en huilende mensen en verdriet. Hoeveel van wat kinderen meemaken blijft achter in hun brein? Deze tekening dat komt van een moment dat hij herbeliefde van wat hij had meegemaakt in Libanon. Deze week in Docs, getekend. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert? Weet meer. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium.

Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. 8:55. Goedenavond, langs de lijn en omstreken met de tweede helft van Costa Rica, Duitsland en Japan tegen Spanje. Twee landen mogen door, twee vallen af. Dat is logisch. We kijken ernaar met analist Gert-Jan Verbeek. En we bespreken de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. Team USA met een Nederlandse keeper die in de Amerikaanse competitie speelt. Tweede helft net begonnen. We gaan snel naar Andy Houtkamp. Want wat heet begonnen? Het is echt raak meteen in de tweede helft. Twee wissels, waaronder Ritsu Doan. Hij is gekomen en hij scoort de gelijkmaker voor Japan. En als het zo blijft, zoals het nu staat, 1-1 namelijk bij Japan-Spanje en 0-1 nog bij Duitsland, dat zullen we zo horen van Jan Vincent, dan is gewoon Japan door naar de volgende ronde. Heel spannend wordt het. Ritsu Doan ingekomen in het team van Moriyasu, de trainer. En wat een wissel is dat geweest. Ook Mitoma is gekomen, speler van Brighton. Doan speelt tegenwoordig bij Freiburg. Maar we kennen hem nog van Groningen en PSV. Eruit zijn gegaan Nakatomo en Kubo. En dat is dus een geweldige wissel. Een aanvallende wissel, moet ik er wel bij zeggen. Want dat moest ook wel. Want Spanje stond met 1-0 voor. Die hebben ook gewisseld. Dani Carvajal is gekomen, de speler van Real Madrid, om Azpilicueta te vervangen. Die de assist gaf op Morata bij de 1-0 voor Spanje. Maar nu dus 1-1 bij Japan tegen Spanje. Wat een spanning opeens op deze avond, op deze mooie donderdagavond. Luis Enrique begint zich ook wat onrustig te voelen in het coachvak van Spanje. Maar die coach van Japan, Moriyasu, die heeft de zet gedaan vanavond tot nu toe. Want zijn vervanger Ritsu Doan heeft gescoord. Nu is Ritsu Doan weer weg. En dan komt Japan weer. Kijken of ze nog iets aardigs kunnen doen. Oeh, wat scheelt er? Ja, het is 2-1. Het is 2-1 voor Japan. En het is een doelpunt van Ao Tanaka van Düsseldorf. Maar wordt hij afgekeurd? Het zou zomaar kunnen dat de bal over de achterlijn is geweest. Ik denk dat namelijk. Tanaka loopt nog feest te vieren. De Stoïcijnse coach Moriyasu die kijkt en er wordt eventjes nu overleg gepleegd met de VAR onder andere. Het is in ieder geval een hele aardige actie. Weer van Ritsu Doan. Mooie actie waarmee hij zijn tegenstander Balde uitspeelt. De bal voor het doel brengt. En dan bij de tweede paal gaan we heel goed kijken. De bal gaat langs de keeper. Wordt hij nog voor de lijn geraakt? Nee. Ik denk dat hij over de lijn is. Terwijl hij voor wordt gebracht door die andere invaller, Mitoma. En dan wordt de bal wel afgemaakt. Maar ik denk dat die bal net over de achterlijn is. We gaan het millimeterwerk krijgen hoor, van de VAR. Want hij moet het echt. Er mag geen naadje meer op de lijn zitten. Hij moet echt helemaal over de lijn zijn. Wil het een achterbal worden. Maar zover is het nog niet. Want er wordt nog overleg gepleegd. De Japanse fans, altijd met mondkapjes. Dat doen ze al, ook voor de corona-uitbraak. Altijd om de medemens zeg maar, te beschermen tegen hun eigen, zoals ze zelf zeggen, slechte luchten. Die zitten op de tribune te wachten op, op de uitslag van de VAR. Een heel belangrijke uitslag. Want wordt het 2-1 voor Japan door die goal van Tanaka of niet? Ik zeg dat de bal over de achterlijn is geweest. Gert-Jan maar Verbeek? Er wordt altijd gekeken door de VAR. Het is maar net wat welk beeld je neemt. Hè? Op het ene beeld zeg ik van ja, maar de bal is bolvormig. Hè? Dus, ja. Precies. Ja, die discussie altijd, die ken ik nog wel, ja. Dus ja, dat is als je geen doel en technologie hebt, dan wordt het hartstikke lastig. Spannend dit. Oh, publiek. Ook de Japanse zonnemondkapje, die zijn aan het juichen. En de scheidsrechter, die meneer uit Zuid-Afrika, Victor Gomez, die wacht en die wacht. Want ja, er wordt echt heel nauwkeurig gekeken. Is die bal helemaal over de lijn? We hebben het vorig jaar gezien met Danny Blind. Of bij Danny Blind met die bal bij PSV Ajax over de zijlijn. Was hij er helemaal overheen of niet? Daar is weken over nagepraat. Gaan we niet nog een keer doen? Nee, absoluut niet die discussie. Nee, dat gaan we ook zeker niet doen. De vierde man, in dit geval een vrouw, praat even met de coach. En dat is uit Rwanda, mevrouw Mukansanga. Oh. Doelpunt! Doelpunt! Ja hoor! En dan kun je voor de tweede keer juichen. Ik heb een bloedhekel aan de VAR, omdat je nooit weet of een doelpunt wel of niet klopt. Maar het lijkt me voor de Japanners wel heel erg prettig dat je twee keer kunt juichen. Oud Tanaka scoort. En weer was Ritsu Doan heel belangrijk met zijn voorzet. En het binnenhouden van de bal door de andere invaller Mitoma zorgt ervoor dat Japan met 2-1 voor staat. En was dat ook niet de uitslag? Eindstand bij Japan tegen Duitsland? Vraagteken? Jazeker. Gert-Jan Verbeek, what's happening? Ja, de wereld op zijn kop. Ze zijn goed uit de kleedkamer gekomen. Ja, in Spanje slecht. Maar Doan maakt wel even zijn invalbeurt compleet waar. En op deze manier heeft Duitsland niet meer in eigen hand. Ze zijn afhankelijk geworden van de comeback van Spanje. En Spanje wilde die groepswinnaar worden. Die moeten ook even weer een tandje bijzetten. Ja, want Spanje die staat nu volgens mij op tweede plek als het zo blijft. Ja, en we zullen geen Spanje-Malta tafereel krijgen als zoals vroeger ooit is geweest. Hè, dat Duitsland in één keer met 7-0 gaat winnen of zo. Laten we eens kijken dan bij die wedstrijd Costa Rica-Duitsland. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, het is inderdaad precies zoals Gert-Jan Verbeek het zegt. Ze hebben het niet meer in eigen hand. Ze brengen nu wel een spits. Fulkruk komt in de ploeg in plaats van Gundogan, verdedigende middenvelder. Maar ja, ze moeten nu met 7 doelpunten verschil gaan winnen om hetzelfde doelsaldo als Spanje te gaan krijgen. Of om het beter te hebben dan Spanje. Dus ja, dat lijkt me een vrij onmogelijke opgave gezien wat ze tot nu toe hebben laten zien. De Duitsers hebben nu wel een hoekschop. Joshua Kimmich staat klaar. Het is in ieder geval duidelijk dat Duitsland doelpunten nodig heeft. Want ja, stel dat Spanje gelijk maakt, ook dan moet Duitsland met minimaal 2 doelpunten verschil winnen. En ze staan nu nog met 1-0 voor. Joshua Kimmich met de hoekschop. Die komt nu voor het doel. Navas blijft staan. Ziet dat een centrale verdediger de bal weg kan koppen. Opgevangen door Musiala. Musiala die dribbelt weer door 1-2 verdedigers heen. Dan een schot van afstand van Gnabry. Komt die bal voor de voeten van Kimmich. Kimmich kapt een keer. Dan het strafschopgebied weer uit. En legt hij hem af op Sané. Sané van afstand van heel ver. Dat is te ver. Die bal zeilt over het doel van Navas heen. Dat betekent dat het 1-0 blijft voor Duitsland. Ja, die zullen die tussenstand ook meekrijgen. Japan ineens met 2-1 voor tegen Spanje. Dat betekent dat Japan op dit moment de nummer 1 is in de groep. Spanje tweede. En dan Duitsland en dan Costa Rica. Ja, het is spanning natuurlijk ook op de tribunes. Gezichten, bedrukte gezichten bij de Duitse fans. Want die krijgen door dat Japan met 2-1 voor staat. Terwijl Navas, de keeper van Costa Rica, nu uittrapt. Ja, Duitsland moet eerst zelf ook maar eens proberen achterin de nul te houden. Dat lukt ze ook niet vaak de laatste tijd. Ze krijgen veel tegendoelpunten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die wankele defensie. We hebben het er in de eerste helft al over gehad. Er is wel een nieuwe rechtsback gekomen in de rust. Klosterman, de back van Leipzig. Hij de vervanger van Goretzka. Daardoor is Kimmich een linie naar het middenveld geschoven. Maar dus een nieuwe verdediger bij de Duitsers. Die moeten gaan scoren. En heel veel en heel snel als ze wat willen. Richting de achtste finales. 1-0 voorlopig. Duitsland-Costa Rica. En die dan? Ja, daar hangt een sensatie in de lucht. Ja, ik mocht hier gisteravond ook een wedstrijd doen. Terwijl er snel gewisseld wordt door de Spanjaarden. Wie zie ik daar komen? Ferran Torres, man van 2 doelpunten. Die gaat komen en Williams is eraf. En ik zie ook Morata naar de kant gaan. Nou, dat vind ik dan wel weer opvallend. En Marco Asensio, een man die hier als spits speelde in de eerste wedstrijd, die is gekomen. Dus we hebben aardig meteen wat dingen die Luis Enrique plant. Want dit moet toch wel sensatie worden. Want als Japan eerste wordt in de pool, dan spelen zij tegen Kroatië. En de nummer 2 speelt tegen Marokko. Dat zou dan Spanje zijn. Dus ik denk dat ik wel weet wat Marokko graag wil. Alhoewel, ja, Japan onvoorspelbaar en onvoorstelbaar. 2 keer achter tegen een groot land bij rust. Tegen Duitsland was het 1-0 achter, winnen ze met 2-1. En hier stonden ze met de rust ook achter, staan ze opeens met 2-1 voor. Nu weer balbezit voor de Japanners, die ja, los zijn. En, dat komt toch door die 2 wissels, 2 aanvallende wissels. Want ze stonden een beetje naar achteren gedraaid, zeg maar, als team zijnde. En nu wat meer naar voren kijken met Ritsu Doan, die natuurlijk heel belangrijk is. Spelend vanaf de rechterkant met zijn geblondeerde haar. Met balbezit nu voor de Spanjaarden. Kijken wat die kunnen. Met na die enorme tegenvaller van die 2 doelpunten in 3 minuten tijd van Doan en van Tanaka. Opvallend hoor. In dit geval is het dan weer goed dat er een VAR is. Moet ik eerlijk zeggen, ook al is het maar een millimeter dat die bal nog de lijn raakte. Jan Vincent, wat heb jij voor moois? Costa Rica scoort 1-1 tegen Duitsland. Tejeda maakt hem. Het is een goede aanval over de rechterkant met de voorzet van Fuller. Die bal wordt binnengekopt. Die kan nog gekeerd worden door Neuer. En daar staat Tejeda op de goede plek om de 1-1 te maken. Wat gebeurt hier allemaal? Want als Costa Rica nog een keer scoort, ja, dan zouden Japan en Costa Rica doorgaan. En liggen Spanje en Duitsland eruit. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk op deze avond? Er gebeuren gekke dingen hoor op dit WK. Het is een uitstekend uitgespeelde aanval. De hele verdediging van Duitsland wordt echt uitgespeeld. Het is een goede kopbal van Wasten die mee naar voren is gekomen. En de rebound zomaar voor de voeten van Tejeda. Dan is het 1-1 en heeft Duitsland op dit moment helemaal niks. Liggen ze er gewoon uit. En Costa Rica, ja, die vechten natuurlijk ook voor hun laatste kans. Want die willen ook graag door op dit WK. En ze komen er nu weer een stapje dichterbij met die 1-1. Tegen Duitsland. Jonge, jonge, die Duitsers, wat geven die het weg zeg. Die kregen zoveel kansen in de eerste helft om de score uit te breiden. En nu, bij de eerste echte goede kans na rust van Costa Rica, is het raak. Een vloekende en tierende Manuel Neuer. Maar hij moet wel een gelijkmaker incasseren. Costa Rica, Duitsland, 1-1. Je zou het maar moeten analyseren, Gert-Jan van Beek. Wat gebeurt hier allemaal? Nou ja, hier wordt alweer aangetoond dat angst een slechte raadgever is. Hè. Zowel Costa Rica als Japan begonnen heel voorzichtig aan de wedstrijd. En dan word je toch angstig, speel je angstig voetbal. En dan heb je geen initiatief. Ja, en vanaf het tweede fluitsignaal, eerste fluitsignaal na rust, neemt en Japan het initiatief en Costa Rica neemt steeds meer initiatief. En je ziet dat het leidt tot verrassende wendingen in de wedstrijd. Is dat dan omdat er in de rust waarschijnlijk is gezegd van het is alles of niks, gewoon gas geven? Dat is niet gezegd, dat hebben die spelers zelf ook wel in de gaten. En zij krijgen ook mee wat er op de andere velden gebeurt. Dus Costa Rica ruikt nu ook weer zijn kans. Hè? En die gaan er gewoon voor, want ja, waarom zou je niet? Nog 45 minuten. En die Spanje heeft meteen gewisseld. Hè? Heeft dat zijn vrucht al afgeworpen qua initiatief? Nog niet, maar ja, bij Marco Asensio weet je het nooit. Dat is een hele leuke voetballer, dat weten we al jaren. En dan hoor je er ook altijd bij te zeggen dat zijn moeder Willemsen heette. Hij heet dan ook Asensio Willemsen. Zijn moeder overleed toen hij 15 was, Nederlandse dame. En hij heeft ook ooit kunnen kiezen tussen het Nederlands elftal of het Spaans nationale elftal. Hij heeft voor Spanje gekozen en nu dus op deze wereldkampioenschappen misschien wel eruit. Het zou toch wat zijn, dan kunnen de Spanjaarden tegen de Belgen een oefenwedstrijdje gaan spelen volgende week. Bal zit voor Spanje. Net aan de rechterkant van het veld gaat de bal naar de rechterkant naar Ferran Torres. Torres probeert er langs te gaan bij zijn tegenstander. Maar dit zijn taaie jongens hoor, die Japanners. Dat hebben we gezien tegen de Duitsers. Toen ze eenmaal voorkwamen, de Japanners, toen waren ze niet meer te stoppen. En was het heel moeilijk erdoor komen in ieder geval bij de verdediging. Nu ook weer goed verdedigend werk van de Japanners. Bal over de zijlijn. En nu al heeft Spanje haast. Want nu al wordt de bal heel snel gehaald door Gavi, de man van Barcelona. 18 jaar is hij pas, terwijl we weer een wissel gaan krijgen bij Japan. De nummer 18 gaat komen. Dat is Takuma Asano. En dat is een man die ook een doelpunt heeft gemaakt in dit toernooi. En dus mag hij gaan komen. Het staat 2-1 voor Japan. Wat een sensatie hier in deze wedstrijd. En ook bij Costa Rica tegen Duitsland. Want ja, je verzint het niet dat zomaar Spanje en Duitsland in deze pool in grote problemen zijn. Ja, Jan Vincent van Zuiden. Die Costa Ricanen weten niet hoe hoog ze hun sjaaltje moeten houden. Nee, dat is waar, dat is waar. Ze kregen wel bijna weer 2-1 om de oren. Een schot van Musiala op de paal, terwijl Duitsland een hoekschop neemt. Bal komt uiteindelijk voor de voeten van Klosterman. Die geeft hem weer aan Musiala, die dus heel dicht bij een nieuwe voorsprong voor Duitsland was. Want dat is nu de eerste opdracht weer voor Duitsland. In ieder geval zelf winnen. En dan maar kijken wat er gebeurt. Rüdiger is er heel dichtbij. Na een goede voorzet van Kimmich vanaf de rechterkant. Duitsland nu een ware aanvalsgolf, want Musiala raakte dus de paal. Müller schoot hard tegen een verdediger aan. Dat even de hoekschop op. En nu dus een kans voor Rüdiger. Duitsland weet wat het moet doen. Dat weet het de hele wedstrijd al. En zeker nu het 1-1 staat, zal Duitsland moeten scoren. Minstens 2 keer. En dan maar hopen dat Spanje nog gelijk maakt tegen Japan. Maar dat hebben ze niet in eigen hand. Het ongeloof straalt af van de mensen op de tribunes. Daar de Duitse fans die meegekomen zijn naar Qatar. Duitsland moet nu weer verdedigen, want dan komen die Costa Ricanen weer met Tejeda. De man van het doelpunt, maar die maakt een overtreding ten opzichte van Süle. Centrale verdediger betekent een vrije trap voor Duitsland. 62 minuten onderweg, Costa Rica-Duitsland 1-1. Voorlopig gaan we heen en weer van veld naar veld. Andy. En terecht, maar het probleem voor Japan kan zijn die gele kaarten. Want er staan drie man met geel en maar daar zijn twee verdedigers van die uit moeten kijken. Dat ze niet hun tweede gele kaart gaan krijgen in het vuur van de strijd. De nieuwe man, ik heb hem al genoemd, Asano, die speelt bij Bochum. Terwijl Japan weer weg is met die handige nummer 9, die Mitoma. En die speelt hem op Doan. Doan, rand strafschopgebied. Probeert binnendoor te pasen, lukt net niet. Overname van Spanje. Spanje dat het dus probeert nu via de linkerkant met Dani Olmo. Weinig van gezien, de speler van Leipzig. En natuurlijk het Spaanse nationale team wordt opgevangen door Yoshida. De man van Schalke, terwijl die meneer van de FIFA, die zoveel besproken is, die gewoon hier ook weer op de tribune zit. Ik geloof dat de lovebandjes nu wel opeens mogen. Nou ja, daar zullen we het allemaal niet meer over hebben. We kijken naar een heerlijke wedstrijd tussen Spanje en Japan. 2-1 voor Japan, balbezit Spanje. Probeert via kortspel een wicht te drijven in de verdediging van Japan. Maar die staan gewoon goed. Ik zie vijf man achterin. Drie daarvoor en eentje weer daarvoor. En zo proberen ze de boel dicht te houden. En dat lukt voor ons nog goed. Nu moet Spanje een overtreding maken. Overtreding wordt gemaakt door Pedri. Die net 20-jarige speler van Barcelona deze week geworden. En de coach van Japan ziet dat het voor ons nog goed gaat. Moriyasu. Want Japan leidt met 2-1 tegen Spanje. Jan Vincent bij Costa Rica Duitsland. Duitsland weer in de aanval met Sané en Gnabry. Die geeft de bal voor aan Raum. Twee man voor de goal. Füllkrug en Müller. Ja, die klapt in zijn handen omdat hij net niet bij die bal kan. Hij baalt van die kans. Want David Raum, de linksback, geeft weer een voorzet. Hij gaf ook de voorzet bij de 1-0 van Gnabry. Ja, ze staan daar net niet scherp genoeg, die spitsen van Duitsland. Terwijl er nu twee nieuwe mannen klaarstaan aan de zijkant. Kai Havertz en Mario Götze. Dat zijn toch fijn besnaarde voetballers die Duitsland nog in kan brengen. Wat een luxe zou je bijna zeggen. Maar ze zijn echt nodig. Goede voetballers voor Duitsland. In ieder geval mensen die een doelpunt kunnen maken. Want er moet gescoord worden. Terwijl Costa Rica eerst gaat ingooien. Dus die wissels moeten nog even wachten. Mario Götze, we kennen hem natuurlijk goed vanwege zijn periode bij PSV. Hij was natuurlijk de man van de winnende goal ook in de WK-finale van 2014. Toen Duitsland wereldkampioen werd. En Duitsland, ja, ze zijn nu op het randje van de uitschakeling. Ze moeten doelpunten maken nu met Füllkrug. Die laat zich even zakken uit de spits. In de as van het veld nu om zich heen kijken. Waar kan ik die bal kwijt? Het lijkt een combinatie tussen Müller en Musiala te worden. Maar Costa Rica zit ertussen. En dan komen ze weer met rappe mannen. Fuller onder andere. Maar die bal is net te scherp. Die kan verdedigd worden door Raum. En zo heeft Duitsland de bal weer terug. Neuer maakt ook haast. Snel inleveren bij Niklas Süle. Centrale verdediger. Die door naar Kimmich. En zo is Duitsland alweer in de aanval. Met Jamal Musiala. Die zet weer eens aan voor een solo. Musiala, mooi 1-2 met Füllkrug. Maar uiteindelijk kan Costa Rica uitverdedigen. Brian Ruiz, de vedette. De grote man van Costa Rica uit het verleden. Die nog altijd bij de selectie zit. Die overlegt eens even met de coach. Van wat gaan wij doen? En nu komen die wissels van Duitsland. Thomas Müller gaat naar de kant. Kai Havertz komt erin. En ook David Raum gaat eruit voor Mario Götze. Dat is weer een aanvallende wissel. Een verdediger eraf. Een middenvelder en een aanvaller. Die komen erbij. Voor Duitsland verse krachten zijn er nodig. Havertz en Götze, zij moeten het gaan doen voor Duitsland. In de laatste 22 officiële minuten die er nog staan. 1-1. Ja, en die Duitsland legt een behoorlijke aanvalsdrift aan de dag. Is dat bij Spanje ook zo? Nee, maar ja, daar hadden jullie het al met Gert-Jan over. Het grote probleem bij Spanje is toch een echte afmaker daar. Asensio, die in de spits moet gaan spelen, is niet een echte spits. Is een meer, in mijn ogen, meer nummer 10. Maar goed, hij kan ook in de spits spelen. Morata is eruit. Ik zie weer twee man klaarstaan, want het begint nu echt te dringen. Fatih gaat komen. Ansu Fati onder andere. Geweldige voetballer. En die moet het dan maar gaan doen. Maar dat is ook zo'n lekkere dribbelaar. Die van achteruit iets kan gaan doen. En ik dacht dat ik ook Jordi Alba zag staan. In ieder geval zometeen twee wissels bij de Spanjaarden. Want ook daar begint de tijd te dringen. 67 minuten gespeeld. Balbezit voor Japan. Ritsu Doan. Die doet dat toch uitstekend hoor. Een slimme voetballer. In dit geval was het die andere man met blonde haren. De speler van Stade Reims. Ito. En dan gaan we die wissels krijgen. Inderdaad, Jordi Alba gaat ook komen voor Spanje. En Ansu Fati, dat zijn allemaal spelers van Barcelona. En naar de kant gaat de nummer 9, Gavi, ook van Barcelona. Want Barcelona is hofleverancier van dit team van Luis Enrique. En die heeft ook een aardig Aardig historie bij die club onder andere. Balbezit is voor de Japanners. Die staan ook voor met 2-1 tegen Spanje. Gert-Jan Verbeek, is het paniekvoetbal wat je ziet? Of zie je nog rust bij beide wedstrijden? Nou, Duitsland is overschakeld op plan B. En dat heeft geresulteerd in een bal op de paal. Dus die dringen wel aan. Bij Spanje kan ik het nog niet zien. Die hebben nu twee invallers. Even kijken of ze inderdaad ook een plan B hebben. Want ja, de dood is wel aan de man. Duitsland moet scoren. En eigenlijk Spanje ook om het in eigen hand te houden. Hoe ziet plan B eruit bij Duitsland? Nou ja, ze hebben die Götze erin gebracht. En ze hebben die Valkirk erin gebracht. Dus ze hebben een verdediger daarvoor eruit gehaald. Aanvallende middenvelder erin en een spits erin. Dus ja, dat duidt al op aanvallen. Mm-hmm. Dus dat geeft aan dat ze naast op zoek zijn naar doelpunten. En Götze kan natuurlijk wel een goal maken. Die Valkirk heel laten zien dat hij een goal kan maken. Ze spelen nu met drie man achterop in plaats van met vier. Ja, aanvallers genoeg, aanvallen genoeg, maar nog geen goals. Het wordt nog niet goed genoeg afgewerkt daar. Nee. En die weer eventjes bij jou kijken. Ja, terecht, want het is spannend. Het is heel spannend. En zoals het er nu voor staat, gaan deze twee ploegen die we aan het werk zien, Japan en Spanje, door naar de volgende ronde. En dan zou Japan spelen dus tegen de nummer 2 van de andere pool. Dat is Kroatië. Nee. Spanje speelt dan tegen Marokko. Japan speelt dan tegen Marokko. Tegen Kroatië. En Spanje tegen Marokko. Zo is het goed. Het is tegenwoordig ook rekenen. Gisteren moesten we zelfs naar gele kaarten kijken hoe het verder ging. Jan Vincent. Gekkenhuis. Costa Rica scoort 2-1 tegen Duitsland. Het is niet te geloven wat er gebeurt. Costa Rica die maakt de 2-1 tegen Duitsland. En dat betekent dat op dit moment Spanje en Duitsland naar huis gaan. Als het zo blijft. Het is ongelooflijk. Het is een aanval van Costa Rica. Een vrije trap vanaf de zijkant. Die komt in één keer voor het doel. En er staan daar allemaal mensen voor de neus van Manuel Neuer. Er wordt natuurlijk gekeken, is het buitenspel? Nou, in deze herhaling volgens mij niet. Daar wel. Ik denk dat deze goal niet doorgaat van Costa Rica. Want die bal komt voor het doel. Maar niet bij een speler die hem binnenwerkt. Hij wordt binnengewerkt door de nummer 3. Dat is Vargas. Die staat geen buitenspel. Vargas staat op 2 meter van het doel van Neuer. Steekt zijn been uit. En via Neuer en dan terug via Vargas het doel in. Komt Costa Rica met 2-1 voor. Maar ja, tuurlijk gaat de VAR kijken. Want is hier sprake van hinderlijk buitenspel. Het is een ongelooflijk gelukkig doelpunt van Vargas. Want hij gaat via Neuer uiteindelijk binnen. De Costa Ricanen worden helemaal gek op de tribunes. Die weten niet wat ze meemaken. Die staan met 2-1 voor tegen Duitsland. En ze vieren natuurlijk feest. Ik ben nog steeds aan het kijken of ik beweging van de VAR zie. Want ja, is er sprake van buitenspel? En is het dan hinderlijk? Gaat het doelpunt door? Stephanie Frappard zegt nu wachten. De VAR is aan het kijken. Dat is Drew Fisher uit Canada. Die gaat kijken of dit een geldig doelpunt is. Ik vind het gewoon een doelpunt. Want die ballen zijn nog niet achterin geweest. Dus waren ook niet hinderlijk. Nee, dus de buitenspelspelers hadden er niks mee te maken. Jan Vincent? Hij telt volgens mij. Duimpje omhoog van Frappard. Costa Rica leidt met 2-1. Wow. Japan leidt met 2-1 tegen Spanje. En dat betekent dat die Europese grootmachten Duitsland en Spanje nu allebei op uitschakeling staan. En dat Costa Rica en Japan. Ik had niet gedacht dat ik dit zou zeggen voorafgaand aan het toernooi. Maar wat in deze pool Japan en Costa Rica doorgaan naar de achtste finales. Ja, het is niet te geloven. Duitsland moet nu 3 keer scoren eigenlijk. En nog hopen op een gelijkmaker. Ja, dit ziet er heel slecht uit voor de Duitsers. Ze hebben nog 20 minuten. Nu komt het ook in beeld. Japan 6 punten. Costa Rica 6 punten. 1 en 2 in de groep. Spanje en Duitsland 3 en 4. Ik zie het echt voor me. Het is echt zo. Maar het is bijna niet te geloven. Duitsland moet nu gaan komen. Gaan aanvallen. Natuurlijk doen ze de hele wedstrijd al. Maar ze moeten ook verdedigen. Want elke keer dat die Costa Ricanen komen, gaat die bal er blijkbaar ook nog eens in. Het is Kimmich nu. Kimmich met het balbezit voor Duitsland in de as van het veld. Sané komt met de voorzet. Al die aanvallen staan daar voor het doel. Musiala onder andere heeft al 2 keer de paal geraakt. Pech ook nu. Kai Havertz. Doelpunt voor de Duitsers. Het is weer 2-2. Kai Havertz doet wat hij moet doen daar in de spits. Hij wil haast maken. Wasten houdt die bal heel irritant vast. De verdediger van Costa Rica. Ja, geeft hem eens ongelijk. Die probeert een beetje te etteren. Terwijl Duitsland haast wil maken. Kai Havertz zorgt voor de 2-2. Frappard heeft nu even al haar handen vol. aan alles wat er gebeurt daar in het doel. Naar die gelijkmaker van Kai Havertz. Die zegt, ik doe toch niet zoveel. Ik wil gewoon haast maken. Ik wil die bal snel pakken en verder gaan. Havertz krijgt hem iets wat... even kijken, de bal wordt weggewerkt. Krijgt hem wel heel mooi aangespeeld van Fulcruc. Die speelt daar een belangrijke rol tegen Spanje al, de maker van de 1-1. En nu geeft hij de bal mee aan Kai Havertz. Mooi paasje en heerlijk afgemaakt door ook. Costa Rica, Duitsland, 2-2. Gert-Jan Verbeek, onze analist in de studio. Je zit te genieten. Snel antwoord van Duitsland. Ja, ja, de wissels die betalen zich uit. Hè? Ja. Kai Havertz schiet hem hartstikke goed binnen. En die valkuur was er ook bij betrokken. En ik ben me alleen benieuwd hoe die achterhoede stand houdt. Hè? Want Costa Rica weet wel de openingen te vinden. En ook Neuer maakt wederom geen beste indruk. Nee, en Duitsland moet natuurlijk. Ja. Dus er komt gewoon ruimte in de laatste kwartier, 20 minuutjes zo direct. Dus Andy. Wat een bizarre avond, maar wel leuk. Balbezit voor Spanje. Spanje in balbezit probeert natuurlijk ook te forceren. De gelijkmaker te forceren. Maar het staat nog altijd 2-1 in het voordeel van Japan. En nu is het weer Japan en Spanje die doorgaan naar de volgende ronde. Maar die 90 minuten zijn nog lang niet om. En dat wordt nog een hele leuke slotfase van beide wedstrijden. Nog ruim een kwartier te gaan bij Japan tegen Spanje. Japan leidt met 2-1. NPO Radio 1. 9:30 is Mel de Bruin met het NOS Journaal. 8 op de 10 vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met intimidatie, bedreiging of agressie. Een meerderheid van de vrouwen gaf bij een rondvraag aan dat de intimidatie invloed heeft op de manier waarop ze hun werk doen. 25 boeren in Limburg hebben zich dit jaar laten uitkopen. Een regeling waarbij boeren zichzelf bij de provincie konden melden om te worden uitgekocht liep gisteren af. Volgens de provincie gaat het bij alle gestopte boerenbedrijven om piekbelasters. Het OM gaat niet in hoger beroep in de MH17-strafzaak. Het OM is blij met het vonnis en zegt dat nabestaanden duidelijkheid hebben gekregen over wat er is gebeurd voor en tijdens het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. En op meerdere plekken in ons land is de plaatsing van het Marokkaanse voetbalelftal voor de 8e finales van het WK gevierd. Maar op een paar plaatsen werd het onrustig. De politie moest in Amsterdam ingrijpen met honden. En in Den Haag werden 6 mensen aangehouden vanwege geweld. Marokko won de wedstrijd tegen Canada met 2-1. Langs de lijn en omsteken. Ja, het lijkt een bizarre voetbalavond te worden. En dus gaan we meteen weer terug naar de velden. Duitsland, Costa Rica, Jan Vincent. 2-2, een kwartier nog te gaan. En Costa Rica in de aanval. Ja, die willen winnen, want dan kunnen ze ook nog door. Komt die bal weer voor, wordt weggekopt door Süle achterin. En dan is er een countermogelijkheid voor Duitsland. Heel snel zijn ze eruit met 3 man. Sané is mee, Fulcruc is mee. Als ze dit goed uitspelen, nu is het Sané voor het doelstap. Fulcruc! En nee, hij pakt hem. Navas! Schitterende redding van de keeper van Costa Rica. Man, man, man, wat gaat dit heen en weer deze wedstrijd. Zojuist een kans voor Costa Rica. En nu weer aan de andere kant. Razendsnel gedaan door Duitsland met Sané met een machtige sprint van eigen helft. Krijgt hij die bal goed mee. En hij weet dat Fulcruc voor het doel staat. Die denkt dan daar de 3-2 te gaan maken. Maar wat een reflex. Een prachtige redding. Hij gooit zich voor die bal. Keylor Navas, de keeper van Costa Rica. Het is zelfs zijn hoofd inderdaad waarmee hij die bal tegenhoudt. En zo blijft het dus 2-2. Krijgen we wel een hoekschop. Hij voelt nog even aan zijn hoofd Navas. Het was een hard schot van heel dichtbij natuurlijk van Fulcruc. Hij is er even bij gaan zitten. De doelman van Costa Rica. Hopelijk kan die verder. Want dat zou natuurlijk spijtig zijn als je na zo'n redding eraf moet. Maar hij staat weer. Gelukkig 2-2 blijft het bij Costa Rica-Duitsland. Gaan we naar de wedstrijd waar beide ploegen met deze stand doorgaan. Japan en Spanje. En die houdt dan. Ja, dan wordt het Japan-Kroatië en Spanje tegen Marokko. Maar zover is het nog lang niet. Kwartier te gaan. Balbezit voor Spanje aan de rechterkant. Alle wissels zijn verbruikt. En ik zie eigenlijk geen ander spelletje bij Spanje dan ze eigenlijk steeds speelden. Het is het omsingelen van de verdediging. Ja, wat moet je ook anders doen? Je kunt moeilijk die bal constant maar erin pompen vanaf de zijkant. Misschien dat ze dat toch gaan proberen via de rechterkant bij Ferran Torres. Die de bal binnendoor speelt. Probeert via de grond wat mensen te bereiken. Dan gaat de bal naar een andere invaller, Asensio. Asensio zoekt de tweede paal. Fatiansu probeert een medestander te bereiken. Het is een lange aanval voor Spanje. 2-1. Japan leidt nog altijd. Nou, doen ze een schot van ver. Probeer het dan maar. Nee, doen ze niet. Heb ik nog amper gezien van de Spanjaarden om de keeper gewoon eens uit te proberen. Te kijken of hij een beetje een goede avond heeft. Want die heeft heel weinig te doen gehad, de keeper van Japan. Omdat het heel lang duurt. Het is zeker al nummertje 20 dat de bal wordt rondgespeeld. En dan proberen ze met een kort balletje Ansu Fati te bereiken. En dat lukt dan niet. Maar wel weer balbezit voor Japan. Nu voor Spanje in het strafschopgebied van Japan. Dan wordt hij weggewerkt. En zo blijft het volgens nog 2-1. Ik weet bijna niet waar ik moet kijken. En dus gaan we maar weer naar een andere wedstrijd. Jan Vincent. Hoekschop voor Duitsland. Joshua Kimmich staat klaar. 2-2. Costa Rica-Duitsland. Een overwinning is nog niet voldoende voor Duitsland. Want ze moeten dan ook nog hopen op een doelpunt van de Spanjaarden. Terwijl ze hier weer heel dichtbij zijn, Duitsland. Rüdiger zegt, ja, die bal wordt toch gekopt door Wasten. Die verdediger van Costa Rica. Ja, dat leek mij ook duidelijk. Maar Frappara had het in eerste instantie niet gezien. Ik denk dat een van haar assistenten zegt, het is een hoekschop. En dus mag Kimmich het opnieuw proberen. Ja, Duitsland eerst maar weer zelf een doelpunt maken. Zodat je wint in ieder geval. Van Costa Rica. Dan heb je gedaan wat je moet doen. En dan maar hopen op Spanje. Maar eerst die hoekschop van Kimmich. Komt nu voor het doel. Kai Havertz staat daar, maar die komt niet aan koppen toe. Bal wordt weggewerkt door Costa Rica. Dat nu wel echt onder grote druk staat van Duitsland. Met al die aanvallers natuurlijk. Ze spelen volgens mij met 5 aanvallers op dit moment. Met Füllkrug, Havertz, Gnabry, Sané. En dan daarachter nog Musiala en Götze. 6 aanvallend ingestelde spelers. Ja, ze moeten natuurlijk wat. Het staat nog altijd 2-2. En Costa Rica neemt nu iets meer tijd. Happen af en toe naar adem natuurlijk. Vargas, de man die 2-1 maakte. Waardoor Costa Rica op dat moment heel even door was naar de 8e finales virtueel. Terwijl Costa Rica nu weer uitbreekt. Een aantal verse krachten ook in heeft gebracht. Benette onder andere. En ook Matarita. Die is nu in balbezit aan de rechterkant. Matarita zoekt Rüdiger op. Duitsland moet weer even achteruit. Matarita met het schot van afstand gaat over het doel van Manuel Neuer. 11 minuten nog voor Duitsland om in ieder geval te winnen tegen Costa Rica. De bal wordt in het publiek geschoten. Wordt meteen even op de foto gezet met de mensen die hem daar vangen. En dan gaat Duitsland direct weer in de aanval. Musiala, aanval onderbroken. Costa Rica, Duitsland. 11 minuten nog, 2-2. Gert-Jan Verbeek, onze analist in de studio. Het gaat echt heen en weer, hè? Als Costa Rica daar dan doorheen brengt, dan krijgen ze best wel veel ruimte bij die achterhoede van Duitsland. Ja, alhoewel, ik moet wel zeggen dat Duitsland op dit moment wel aardig de controle heeft. Maar het blijft gevaarlijk, zoals zij spelen met zoveel aanvallend ingestelde spelers. Zoveel mensen voor de bal. Kijk, hier heb je ook weer een uitbraak. En ze hebben ook geen keuze dus. Ze moeten. En dan zit je nog steeds in de afhankelijkheidssituatie. En dat geldt natuurlijk ook voor Spanje. Ja, ze staan achterin nu wel 1-1 net ook weer. Hè? Ja, en soms zelfs in een overtal in de uitbraak. Hè? Dus wat zoveel loopvermogen hebben ze niet achterin. Hè? Süle is niet de snelste. Nee. Andy. Ja, 2-1. Japan nog altijd voor tegen Spanje. En Spanje, ja, ze proberen het wel. Maar geen mogelijkheden, hoor. Het is steeds zoeken naar die opening. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als je in de 79ste minuut zit, dan lijkt het nog heel lang te zijn in de wedstrijd. En als het dan de 80ste minuut is, dan denk je, oh, nog maar 10 minuten. En dat is nu het geval. 10 minuten nog te gaan, plus extra tijd met balbezit voor uiteraard Spanje. Ik denk dat dat zo'n beetje 80-20 is, het balbezit. Fatu heeft de bal gepaast, krijgt hem terug. Komt de mogelijkheid voor Spanje als de bal voor het doel wordt gebracht, maar niet helemaal. Want er zit uiteraard weer een Japanner tussen. De eerste hoekschop voor Spanje in deze wedstrijd is een feit. Ansu Fati zorgt er wel voor dat er wat gevaar komt. Aardige 1-2, maar het verdedigende werk is uitstekend van Ko Itakura. Van de Japanners die we nog kennen van Groningen. Hij heeft een gele kaart, maar neemt geen risico's. En tjonge, wat een wedstrijd is dit toch ook. Hè? Zo gaan Japan en Spanje dus door met deze stand. En kan Duitsland gewoon naar huis. Dat hadden toch weinig mensen verwacht als het balbezit zo dadelijk via de hoekschop voor Spanje is. Er wordt nog even gewacht. Ik zie in ieder geval nog geen beelden van de hoekschop komen. Nou, die is dan uiteindelijk genomen en heeft niets opgeleverd. Tanaka, de man van de tweede goal, heeft de bal over de zijlijn gewerkt. En dus mag Spanje gooien. Het is spannend, het is leuk, het is sensationeel en het is bizar. Het staat 2-1 voor Japan tegen Spanje. Ja, eerste hoekschop dus voor Spanje. Jan Vincent, dat is bij Duitsland wel anders, hè? Die hebben er al 13 gehad, volgens mij. Ja, klopt. Tegenover één van Costa Rica. Daar komen de Costa Ricanen weer. Zijn ze er doorheen? Ja, Klosterman is te laat. Daar komt die bal voor het doel. Benetta staat daar, maar ook Rüdiger. Dan moet Duitsland weer in de achtervolging dus. Want ja, Costa Rica heeft aan één doelpunt genoeg om door te gaan. Dus die jagen ook vol op het doelpunt. Ja, Duitsland moet winnen om door te gaan. Wat een spectaculaire wedstrijd. Ja, een drama kan het ook worden natuurlijk voor Duitsland. 4 jaar geleden voor het eerst dat ze uitgeschakeld werden in de groepsfase. Dat was ze nog nooit overkomen. Nu zou het ze 2 keer achter elkaar kunnen overkomen. En dat in een groep met Japan en Costa Rica, waarvan op voorhand werd gezegd, nou, die zullen wel de zwakke broeders van de groep zijn. Spanje en Duitsland, die kun je wel invullen, 1 en 2. Hoe anders wordt het nu? Terwijl Campbell nu een tik op zijn Achillespees krijgt. Denk ik een gele kaart voor Kimmich, maar dat doet er allemaal niet toe, want Duitsland voetbalt alweer. Het gaat alweer snel richting het doel van Costa Rica met Kimmich daar op het middenveld. Die spelverdeler van Bayern München geeft de bal mee aan Rüdiger. Rüdiger dan door naar de linkerkant. Ja, met al die aanvallers is de ruimte natuurlijk ook beperkt voor al die jongens die daar voorin staan. Het is Kimmich. Kimmich nu naar de rechterkant van het veld. Daar staat Serge Gnabry. Gnabry zoekt voor het doel. Daar staan onder andere Havertz en Füllkrug. Maar de bal komt voor de voeten van Musiala. Musiala, hoeveel energie heeft hij nog? Hij is 1 man kwijt, Musiala. Hij is 2 man kwijt. Gaat hij nog een keer schieten? 2 keer de paal al geraakt, Musiala nu met dat schot over het doel. En al die spelers voor het doel die kijken dan, waarom speel je hem niet naar mij? Waarom geef je hem niet? Musiala, hij gaat voor eigen eer en glorie. En in dit geval is dat niet de beste keuze, want hij jaagt die bal over het doel van Navas. En zo blijft het 2-2. De klok moeten we in de gaten houden. 83 minuten zijn er gespeeld bij Costa Rica-Duitsland. 2-2 de tussenstand. Ja, je ziet inmiddels ook een beetje de wanhoop in de ogen bij de spelers van Duitsland. En ook bij bondscoach Hansi Flick. Ja, die moet misschien wel vrezen voor zijn positie. Want zo gaat het dan bij een groot land wat in de groepsfase wordt uitgeschakeld. We zagen Martinez bij België die na de wedstrijd direct zijn afscheid aankondigde. Ik weet niet hoe snel het gaat bij Hansi Flick. Eerst maar eens deze wedstrijd afwachten met Kai Havertz. Nu in balbezit voor Duitsland. Speelt de bal door naar Kimmich op het middenveld. Ruimte nu, veel ruimte. Mario Götze. Wat kan hij nog bedenken? De spelverdeler van de Duitsers nu met Gnabry voor het doel. Staat daar, is het de doelpunt? Ja, daar is het doelpunt voor Duitsland. Kai Havertz maakt zijn 2e van de avond. Duitsland komt met 3-2 voor tegen Costa Rica. En dan zijn ze ineens weer een stapje dichter bij die 8e finales. Nog wel altijd afhankelijk van het Spaans doelpunt. Een Spaans doelpunt tegen Japan. Duitsland met 3-2 voor. Maar ja, Spanje zal ook denken, oké, met deze stand zijn wij in ieder geval door naar de volgende ronde. Kai Havertz rond de voorzet van Serge Gnabry af. Duitsland doet in ieder geval voorlopig even wat het moet doen. Het komt voor met 3-2 tegen Costa Rica. En die zit dat Spaanse doelpunt eraan te komen? Niet echt nog, maar je weet het niet. Ik zat ook net te denken van, misschien vinden de Spanjaarden het wel prettig als de Duitsers ook uitgeschakeld zijn. Welkom voor het doel. Wordt weggewerkt. Nog altijd 2-1 voor Japan. We zitten in de 85ste minuut. Het is spannend, het is leuk. Want als Spanje nu scoort, dan ligt Japan er weer uit. En dan is Duitsland verder. Als ik zie dat er balbezit is voor Rodri. Rodri heeft de bal gepaasd naar de rechterkant. Komt terecht bij Dani Carvajal. Alles nu in de aanval van Spanje. Want ze proberen er alles aan te doen. Bal voor het doel. Wordt weggewerkt, makkelijk weggewerkt. Marco Asensio probeerde die bal goed te geven, maar dat lukt niet. Bal over de zijlijn. Inworp voor Spanje. Spanje dat dus nu nog iets minder dan 5 minuten heeft, plus extra tijd om die gelijkmaker te maken tegen Japan. Wat een wedstrijd is ook dit weer geworden. Eigenlijk dacht ik toen ik vanavond naar deze wedstrijd toe ging, dat ik dacht van, nou, dat wordt niet zoveel. Dat wordt een beetje keuvelen en keutelen en kijken hoe goed Spanje is. En daar leek het ook in de beginfase op. Maar Japan, begin tweede helft, komt helemaal terug naar een 1-0 achterstand. En scoort 2 keer en staat nog steeds voor met 2-1 tegen de Spanjaarden van Luis Enrique. En dan probeert Marco Asensio weer er langs te gaan. Lukt niet, omdat er goed verdedigend werk is. En ik vind dat die jongen uitstekend ingevallen is, hoor. Mitoma, die doet het heel erg goed. Japan dus, eerste in deze pool tot nu toe. En gaat de laatste wissel toepassen. Eruit gaat Ao Tanaka, de maker van een goal. En dan gaat er inkomen met het nummer 6. Nog even melden, Endo. En dan gaan we de slotfase in van Japan-Spanje met 2-1. Gert-Jan Verbeek, veel druk van Spanje. Af en toe breekt Japan eruit. Wat is je indruk van Japan? Nou ja, dat ze vol passie deze stand verdedigen. En Spanje heeft er eigenlijk geen antwoord op. Hè? Dus het valt mij tegen dat ze geen plan B hebben. Hè? Ze waren compleet van uitgegaan dat ze niet afhankelijk in een afhankelijke situatie zouden komen. Maar dat zijn ze nu wel. En met deze stand gaan ze dan weliswaar door. Maar het is dan met Ajax de BV. En het hoeft maar niks te gebeuren op het andere veld. Of het is wel heel spannend voor Spanje. Ja, maar je denkt dus echt, dit scenario dat had Spanje niet voorzien. Hier zijn ze niet op voorbereid. Ja, nee, maar ze blijven maar hetzelfde doen. Hè. Breien. En het is allemaal een leuke combinatie voor worden. Er is zo weinig ruimte. En ze blijven doorcombineren. Hetzelfde in de 16 meter blijven ze maar doorcombineren. Ze kunnen ook, hè, als je kijkt naar de spelers, kan het ook bijna niet anders om zo te spelen. Is het bekende euvel ook wel van Spanje, ja. Gaan we weer naar die andere wedstrijd. Duitsland-Costa Rica. Duitsland leidt met 3-2, met nog 3 minuten te gaan. Duitsland wil nog wel een doelpuntje maken. Zojuist weer een grote kans gezien. Maar hij ging er niet in en dus blijft het 3-2. Rüdiger nu voor Duitsland brengt hem nog een keer de 16 meter in. Kai Havertz, die was de man van die kans. Die had bijna een hat-trick gemaakt in een tijdsbestek van een kwartiertje in zijn invalbeurt. Maar hij blijft voorlopig op 2 doelpunten steken. Het is wachten voor Duitsland op een doelpunt van Spanje. Daar zijn ze van afhankelijk nu, want ze leiden zelf met 3-2 tegen Costa Rica. Andy. Ja, Spanje heeft het lot van Duitsland in handen. En wie had dat kunnen denken met balbezit voor Spanje. Maar die doen het rustig aan. En wat Gert-Jan terecht zegt, ja, het is breien. En er kan echt een sjaal van 1,20 meter nu klaar liggen als ze de goede steek hadden gehad. Balbezit dus voor Spanje met balbezit voor Rodri. Rodri, ja, het is rustig. Het lijkt erop. Ik durf het haast niet hardop te zeggen. Het lijkt erop dat ze het wel mooi vinden zo. Jan Vincent, wat heb jij nog te melden? Doelpunt Duitsland afgekeurd. Füllkrug, die is het eindstation van een goede aanval. Maar er wordt gevlacht voor buitenspel. Daar wordt er natuurlijk nog naar gekeken of dat echt zo is. Ik denk dat dit niet buitenspel is. Het zou net kunnen. Nou, er zal lijntjes getekend worden. Het is buitenspel dan van Sané. Want dat is de aangever. Die krijgt de bal. Legt hem met zijn borst klaar voor Füllkrug. En dan gaat het doelpunt niet door. Stephanie Frappard staat in contact met de VAR. Drew Fisher uit Canada. Die gaan kijken of het echt buitenspel is of dat het hier 4-2 wordt. Dan is het afgelopen. We zijn in afwachting. Duitsland leidt met 3-2. We horen zo hoe het afloopt. En die Houtkamp. Eindelijk een schot van buiten de 16 van Marco Asensio. Daar had de keeper moeite mee. En nu een 1-2'tje. En daar komt de goal. Nee! Een redding. Goede redding. Wordt gekust en geknuffeld. De keeper van Japan. En dat is Gonda van Shimizu. Die speelt in Japan. En hij moest de bal even tegenhouden hoor. 2 keer achter elkaar. Eerst was het Marco Asensio die een goed schot had. En daar gaf hij nog een rebound weg. En nu heeft hij de bal in 1 keer klem vast. Het schot was van Olmo, Dani Olmo. En dit is een hele, hele belangrijke redding hoor. Ik denk dat dit een cruciale redding is voor Duitsland. Dat die redding Duitsland in rouw gaat brengen. Want zoveel kansen hebben ze niet gehad. 1 schot van buiten dus voor Marco Asensio. En deze kans van Dani Olmo. Dat zijn eigenlijk de enige mogelijkheden die ik heb gezien van de Spanjaarden in de tweede helft. Hier was er ook uitstekend werk van Yoshida. Die nog net bij die rebound, het schot van Asensio, de rebound kwam daar. En vlak voordat er ingetikt kon worden door Torres, was het Yoshida die de bal weg kon trappen. Bal is over de zijlijn gegaan. Dus even kijken hoeveel we erbij krijgen. Ik kon dat niet zo snel zien, het bord. Maar het is 7 minuten die erbij komen. 7 minuten wachten Duitsland nog op de uitschakeling of het doorgaan. Spanje heeft balbezit en moet scoren. Heeft het lot van Duitsland in handen. Jan Vincent, wat gebeurt er nou weer bij jou? Het doelpunt telt. Geen buitenspel. Dus Füllkrug maakt zijn tweede van dit toernooi. Duitsland met 4-2 voor. Daar zijn de 2 doelpunten verschil in ieder geval die ze wilden hebben. Voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar het is voorlopig niet genoeg bij die 2-1 voorsprong voor Japan tegen Spanje. Daar ligt de spanning nu. Gaan we naar Andy Houtkamp bij die spannende wedstrijd dus. Ja, heerlijk, heerlijk. Wat is het toch een mooi spelletje. Ik ben kapot. Genieten. Het is echt geweldig om deze wedstrijd ook weer te zien. De spanning, die druipt er vanaf aan alle kanten. Op 2 velden tegelijk eigenlijk. Want reken maar dat ook de Duitsers precies weten hoe het ervoor staat. Dat die zitten te wachten op die mogelijkheid voor bijvoorbeeld Ansu. Ansu die de bal wel naar ze toegespeeld kreeg, maar hem niet kon binnenschieten als er weer balbezit is voor de Japanners. Hoop en vrees op de tribune. Wat een heerlijk gezicht. Wat is er toch veel emotie. En wat werd er gedacht dat er amper toeschouwers zouden komen. Dat er allemaal fans moesten worden ingevlogen om te juichen voor de clubs. Nou, ik zie hele duidelijke Japanners zitten en hele duidelijke Spanjaarden. En ook heel veel Duitsers zullen er nu misschien wel in treurnis in Doha en omgeving zijn. Deze wedstrijd in het stadion, het grote stadion van Doha, het Khalifa, die zien dat de bal over de zijlijn gaat en dat Marco Asensio de bal niet kon binnenhouden. En dan betekent het dat het balbezit is voor Japan. 2 minuten van de 7 minuten zitten erop van de extra tijd. En de trommels van Japan, of van Duitsland, gaat al die landen door elkaar halen. Van Spanje, die zijn eventjes stil als de inworp is genomen. En Japan balbezit heeft. Heel goed speler, die nummer 14 van Japan. Dat is een hele fijne voetballer, wel nu over de zijlijn. Ito is dat, die speelt bij Stade Reims. En Mitoma, maker of aangever van de tweede goal voor Japan, die kon de bal niet binnenhouden. En dus komt Spanje weer in de middencirkel. Balbezit voor Spanje via Busquets. Hij heeft de bal gepaast naar de rechterkant. Busquets moest uitkijken omdat hij op scherp stond. Ik heb niet 1 gele kaart nog gezien. Jawel, 3 gele kaarten in de eerste helft voor Japan. Maar geen gele kaart in ieder geval voor Spanje. Van de 7 minuten zijn er nu 3 voorbij. Balbezit voor Spanje. Maar het is dat breien in een wagentje. Aan de rechterkant heeft Spanje balbezit. En Marco Asensio speelt de bal dan maar weer binnendoor richting de as van het veld. 1 keer een schot van ver gezien. Nu een veel te hard ingespeelde paas vanaf dat middenveld. En die paas was van Pau Torres, speler van Villarreal. En bidden en smeken op de tribune. Ik zie alleen maar prachtige gezichten van mensen die lopen en zitten te bidden. En dan Morita die kramp krijgt, want het heeft heel veel kracht gekost. Alle wissels zijn geweest. 10 wissels. En iedereen staat langs de kant te wachten om te kunnen juichen. De spelers van Japan. Het hoogste wat ze ooit hebben gehaald op een WK is de 8e finale. En die kunnen ze weer gaan bereiken als ze nu winnen van Spanje. Bal is achterin bij Spanje. En dat is natuurlijk goed nieuws voor Japan. Als Unai Simon de bal heeft, de keeper van Spanje, de bal heeft meegegeven. 4 jaar geleden was het ook 8e finale. Voor Japan. Nu hebben ze, dat was ook meteen eindstation, nu hebben ze ook die 8e finale in handen. Als de bal weer naar voren gaat. En komt in het strafschopgebied. En daar is dan de voorzet richting Torres, richting de linkerkant. Wordt daar wel binnengehouden. En dan eens kijken of er nog een echte fatsoenlijke aanval komt. Bal wordt weer hard ingespeeld. Veel te hard en makkelijk uitverdedigd door Japan. En weggerost over de zijlijn. Een up and under noem je dat bij het rugby. Lekker wegrammen om tijd te winnen en terrein te winnen. We hebben van de 7 minuten er 4,5 op zitten. Nog 2,5 te gaan bij Japan-Spanje. 2-1. En die ploegen gaan dus met deze stand allebei door naar de knock-outfase. En het tegenovergestelde is dus aan de hand bij Costa Rica-Duitsland. Jan Vincent. Ja, dat merk je ook een beetje. 4-2 is de voorsprong voor Duitsland. 10 minuten blessuretijd, daar hebben we er 4 van gehad. Duitsland probeert er nog wel een paar te maken. Maar eigenlijk doet het er niet zoveel meer toe. Ik heb het idee dat ze eigenlijk een beetje weten bij Japan en Spanje ook. Nou, het is prima zo. We zijn in ieder geval allebei door. Spanje zal zeker niet tevreden zijn. Want ze zijn niet groepswinnaar. Maar ze zijn in ieder geval door als het zo blijft. Duitsland weet dat het gaat winnen van Costa Rica. Ja, komt er nog een goal van Spanje of niet? Vertel het maar, Andy. Ja, ik vraag me nog steeds af, is Spanje gelukkiger met een wedstrijd tegen Kroatië of tegen Marokko? Zoals het er nu voor staat, zou Marokko de volgende tegenstander zijn. En ik denk dat ze die liever zien dan de nummer 2 van 4 jaar geleden. Maar goed, je weet het niet. En ik weet niet of dat zover gaat met de spelers. Nu een schot van heel ver. Nou, aan dat schot te zien wel, naar... ja. Van de... Ja, dat schot te zien. Wel, 7 minuten hadden we extra tijd. 5,5 zijn er voorbij. En er wordt weer de vingers gekruist. En de Spanjaarden, ja, ze weten niet of ze blij moeten zijn of dat ze niet blij moeten zijn. In ieder geval zijn de Japanners wel blij. Dat is duidelijk, want die staan met 2-1 voor. Bijna 6 minuten van de 7 minuten zitten erop. De laatste minuut gaat in. En de Japanners, die al de hele tijd bezig zijn. Het is een geweldig sportland om er te mogen zijn. Ik ben een paar keer bij een honkbalwedstrijd bijvoorbeeld geweest. Nou, je weet niet wat je meemaakt. gemaakt bij de sport nummer 1 in Japan. Maar nummer 2 is toch naast het sumo worstelen het voetbal. En het voetbal gaat een enorme vlucht weer krijgen als mensen in Japan deze wedstrijd hebben gezien. Als de bal naar voren gaat en goed verdedigend werk, zo rustig. En dan gaat de keeper, dat heeft hij ook goed geleerd, Gonda van Shimizu, op de grond liggen. En dan is van de 7 minuten zijn er 6,5 voorbij. En als het zo blijft, ik zeg het nog maar een keer, dan is Duitsland uitgeschakeld, ondanks dat ze met 4-2 voorstaan tegen Costa Rica. Want Japan gaat winnen van Spanje. Spanje kwam op 1-0 door Morata. Maar twee wissels na rust zorgden ervoor dat Japan via Doan en via Tanaka op 2-1 kwamen. Nog één aanval voor de Spanjaarden, publiek en de coach. Ik zie hem nu voor het eerst met gebaren staan van fluit af, scheidsrechter. Fluit af, want het is voorbij. En die bal komt niet voor het doel. En dan weggeramd door de Japanners. En dan kijk ik naar de scheidsrechter. Fluit hij af. Ja, het is afgelopen. Duitsland ligt eruit. Japan wordt eerst in de pool. Want Japan wint met 2-1 van Spanje. Wat een sensatie. Wat een sensatie in het Khalifa Stadion in Doha. Japan, Spanje, 2-1. Japan speelt in de volgende ronde tegen Kroatië. En Spanje tegen Marokko. En de tranen, ach, wat een mooi gezicht. Ach, ach, ach, wat is gelukzaligheid. Toch een geluk en mooi om te zien hoe de Japanners elkaar in de armen vliegen. En op het publiek, in de stands, zijn ook helemaal gelukkig. Prachtig, prachtig. Mooi. Sport is mooi. Sport is fantastisch. Sport is emotie. Emotie van Japan tegen Spanje. 2-1. Ja, ik denk dat Jan Vincent, of in ieder geval de teams van Jan Vincent, die sport wat minder mooi vinden nu. Ja, ja. Het ging alle kanten op. Het was een achtbaan vanavond. Costa Rica heeft even op doorgaan gestaan. Duitsland heeft natuurlijk op doorgaan gestaan. Maar zij liggen er allebei uit. We zitten nog in de blessuretijd. De 8e minuut van de 10 die we erbij krijgen. Maar dit zijn echt keizersbaard minuten. Het doet er niet meer toe. Het maakt niks meer uit wat hier gebeurt. Duitsland gaat naar huis. En dat is echt ook een sensatie hoor, dit WK. Voor de tweede keer op rij dat Duitsland in de groepsfase wordt uitgeschakeld. Dit zal keihard aankomen in Duitsland. Terwijl ze nog wel aanvallen met Leroy Sané. Die probeert het nog. Maar ze zullen het misschien al wel doorgekregen hebben. Ik weet het niet. Want anders zou je misschien wel zeggen van hou maar op Frappard. Het maakt niet meer uit. We kunnen wel stoppen met voetballen. Want dit is klaar. Het is over en uit voor Duitsland. En ook voor Costa Rica. Dat heel even mocht hopen om ook door te gaan. Een sensationele voetbalavond op het WK in Qatar. Die alle kanten opging. Maar uiteindelijk is het dus Duitsland dat eruit ligt. Dat naar huis gaat na vanavond. En wie had dat gedacht bij aanvang van dit toernooi. Duitsland speelt de bal achterin nog een beetje rond. Süle speelt hem in de voeten van Havertz. Je ziet die spelers ook kijken. Ja, wat doen we? Ze kijken naar Frappard, de scheidsrechter. Maak er maar een eind aan, zou ik zeggen. Maar het gaat nog even door. We zitten in de laatste minuut van de 10 minuten blessuretijd. Leroy Sané zoekt naar Kai Havertz. Sané, mooie combinatie. Musiala, scoort hij dan toch nog? Musiala, nee. Genoeg verdedigers van Costa Rica om hem af te stoppen. Gnabry dan nog naar Musiala nog een keer. Jamal Musiala, nee. In de handen van Navas. Zo blijft het 4-2. Doen de Duitsers dus wel wat ze moeten doen. Winnen van Costa Rica. Maar het is niet genoeg door die sensationele zegen van Japan. 2-1 winnen ze van Spanje. Terwijl ze eerder al met 2-1 wonnen van Duitsland. Ik denk daar is het laatste fluitsignaal van Frappard. Maar die heeft er nog wel even zin in. Die denkt ja, dit is mijn debuut. Ik ben de eerste vrouw die een WK-wedstrijd fluit. Nou, dan zal ik ook alle minuten volmaken die er nog te spelen zijn. Het is een vrije trap voor Costa Rica. Die hebben ook gevochten voor wat ze waard zijn hoor. Wonnen met 1-0 van Japan, maar het is nu afgelopen. Hansi Flick weet het al. Ja, grote, grote teleurstelling natuurlijk bij Duitsland. Want ze winnen wel, maar ze zijn uitgeschakeld. Want Costa Rica, Duitsland eindigt in 4-2. Japan-Spanje in 2-1. Ja, Gert-Jan, zeg het maar. Ja, gewoon niet goed genoeg. Nee. Simpel zat. Hè, na 3 poolwedstrijden waarin ze wel wisselend hebben gepresteerd, maar de beste wedstrijd tegen Spanje hebben gespeeld. Maar... Ja. Ja, dit is onvoldoende. Maar dan heb je het ook gewoon laten liggen in die eerste wedstrijd tegen Japan, waar je voorkwam. Ja, maar je ziet gewoon dat dit gewoon een middelmatige ploeg is. Hè. Je ziet het aan de verdedigers, je ziet aan de moeite hoe ze hebben om te scoren. De keeper die niet in vorm is, hè, wat gepasseerd geweest bij Bayern.

ANWB Verkeersinformatie. 1 file door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Rijdt het langzaam tussen Zwolle Noord en Staphorst over 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Zonder schooluniform hoor je er in Zuid-Afrika niet bij. Gelukkig zijn er de mama's. Zij zorgen dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Help de mama's. Geef een uniform. Dat kan al vanaf €3. Ga nu naar kinderfondsmama's.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Weihnachtsoratorium van Bach. Op 19 december brengen het Nederlands Kamerkoor en Les Talents Lyriques deze meesterlijke verklanking van het kerstverhaal. Bestel op concertgebouw.nl. Help de mama's. Geef een schooluniform. Ga naar kinderfondsmama's.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. De meeste mensen wandelen voor hun plezier. Rainer Wynn en haar man lopen voor hun leven. In Landlijnen doen zij dat van Schotland naar Zuid-Engeland. Landlijnen, het indrukwekkende nieuwe boek van de auteur van Het Zoutpad. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Joram Kaat. Welkom terug. We gaan stoom afblazen van een gedenkwaardige WK-avond... waarin Duitsland sneuvelde en Japan en Spanje doorgaan. We blikken erop terug hier in de studio met analist Gert-Jan Verbeek. Meerte van der Drift en Laurens Ham maakten de podcast Doe Maar Normaal. Over de geschiedenis van Nederlandse protestliedjes. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Japan gewint tegen Spanje. En dat betekent, Duitsland is raus. Ja, Duitsland dus uitgeschakeld op het WK. Het won zelf wel met 4-2 van Costa Rica. Maar door de 2-1 overwinning van Japan op Spanje zijn de Duitsers alsnog uitgeschakeld. België strandde vanmiddag in de groepsfase. Tegen Kroatië werd er met 0-0 gelijk gespeeld. En dat was niet genoeg voor de zuiderburen om door te gaan. De bondscoach van België, Roberto Martinez, heeft meteen besloten om op te stappen. Ja, dat was mijn laatste game bij de national team. Is emotional, as you can imagine. Marokko won met 2-1 van Canada en werd zo eerste in groep F. Kroatië gaat in deze groep als tweede door naar de knock-outfase. Heel even iets anders dan. De finish van de Tour de France zal in 2024 voor het eerst niet plaatsvinden in Parijs. In plaats daarvan eindigt de Tour met een tijdrit in Nice. Het verplaatsen heeft te maken met de voorbereidingen op de Olympische Spelen, die dan ook in Parijs worden georganiseerd. De Nederlandse wielerbond KNWU heeft besloten om het aflopende contract van René Wolf, de bondscoach van de Nederlandse baansprinters, niet te verlengen. Wolf blijft nog tot 1 februari actief als bondscoach en vertrekt dan. Volleybalster Laura Dijkema heeft een nieuwe club gevonden. Ze gaat spelen bij de Italiaanse club Macerata. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de Velo Door gewonnen. De prijs voor beste wielrenster van het jaar. Ze won dit jaar de 3 grote rondes en werd wereldkampioen op de weg. Bij de mannen ging de prijs naar de Belg Remco Evenepoel. Japan heeft dus de 8e finales van het WK gehaald. Vanavond won het verrassend met 2-1 tegen Spanje. Katinse, Nagari Kroos, ja, en dus is het natuurlijk ook een mooie avond voor Japan-kenner Mai Verbeij. Haar moeder is Japans. Ja, Mai, wat zeiden die commentatoren net? Kan je heel even voor ons vertalen? dat hij erin ging en wat knap en wauw en allemaal emotie hoorde je voornamelijk. Maar ik geloof het allemaal nog niet. Vertel even, hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Ik zat alleen op de bank, want ik had eigenlijk niet zo heel veel verwachtingen. dus ik zat inderdaad met Japanse nootjes op de bank te kijken naar de wedstrijd. En de eerste helft was zo ongelooflijk saai. En ik appte mijn broertjes al met, na 11 minuten volgens mij, scoorde Spanje met, nou, dit wordt wat. Ik zet zo de tv aan, uit, bedoel ik. En toch maar even blijven kijken. En in de tweede helft werd het in één keer heel spannend. En ben je nog niet helemaal gekalmeerd, hoor ik aan je stem en de adrenaline. Wat dacht jij bij die 2-1? Weet je, ging natuurlijk lang door, wel of niet, over de achterlijn. Wij dachten eigenlijk hier in de studio geen goal. Ja, ik ook. Ja, heel eerlijk gezegd, volgens mij was hij echt duidelijk over de lijn. Maar ja, hij zit erin volgens de VAR heeft gesproken. De technologie dus, says. Dan zal het wel goed zijn, denk ik. Had je voorafgaand aan dit WK gedacht dat Japan zou winnen van Duitsland en Spanje? Ik denk dat vooral veel Japanners, en ik denk dat daar ook die emotie zit van iedereen. Wij zaten zo in zo'n moeilijke pool, hè, 24e volgens mij op de FIFA-lijst. En dan van Spanje en Duitsland winnen, ja, dat hadden we natuurlijk echt niet verwacht. Dus dat we juist van die twee sterke landen hebben gewonnen. En volgens mij ook nog de eerste in die poolfase. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk extra bijzonder. Dus ik denk dat het ook heel goed is voor de Japanse sport, de Japanse voetbal ook. Dat nu heel veel jonge kinderen dus nu ook kijken en kunnen zien van, hey, we kunnen ook van juist de grote jongens winnen. En dat vind ik echt wel heel bijzonder om dan te zien. Hoe denk jij dat op dit moment de sfeer daar is? Hoe wordt daar nu gefeest? Het is sowieso nu 's nachts, dus ik denk mensen die in de kroeg zitten, die hebben echt een fantastische avond of in een karaokebar. Maar ik heb begrepen dat heel veel lampen aanstaan. Dus dat waarschijnlijk ook mensen de wekker hebben gezet om echt deze wedstrijd te gaan kijken. Dus ik denk dat gewoon iedereen nu, zelfs zo vroeg in de ochtend of laat in de avond, dat ze dus nu uiteindelijk alsnog een feest aan het vieren zijn. Ja, anders worden ze wakker met dit nieuws. Een beetje alsof je de gordijnen open doet en er ligt ineens sneeuw. Toch, dan heb je ook zo'n gevoel van wat is er gebeurd terwijl ik sliep? Nou, mensen kijken me aan in de studio, waar heb je het over? Maandag Japan tegen... Ik snap het helemaal. Dankjewel. Maar maandag dan speelt Japan tegen Kroatië. Hoe ga je die wedstrijd kijken? Ik denk nu wel met meer mensen. Want al mijn vrienden die appten al, wat een spannende wedstrijd. Dus ik denk dat ik nu meer mensen heb om mee samen te kijken. Dus het zal waarschijnlijk wat gezelliger zijn dan vandaag. Ja, en is het dan zo dat je meteen ook maar de favoriet bent in die achterfinale? Ja, ik denk dat we een beetje voorzichtig moeten zijn. Je zag het ook met Duitsland. We dachten ook meteen, ja, Costa Rica, die gaan we ook pakken. Was ook niet gelukt. Dus ik denk dat we gewoon op z'n Japans gewoon een beetje kalm moeten blijven. Je merkt het in ieder geval niet nu aan mij, maar een beetje kalm moeten blijven. Een beetje bescheiden zijn. En dan gewoon die wedstrijd tegemoet gaan. Ik zeg gefeliciteerd presentator Mai Verbeij over Japan in de achterfinale. Nederlands elftal trainde vandaag besloten in Qatar. Dus dat konden we niet zien. Maar twee spelers zaten wel achter de tafel bij de persconferentie. Martin de Roon en Denzel Dumfries. Oranje sprankelt nog niet, maar de Roon maakt zich er niet al te druk om. Natuurlijk wil iedereen wel goed spelen. En het liefst iedereen van de mat spelen en 5-0 winnen en kampioen worden. Maar dat is niet altijd zo. En we zijn zoekende, dat is wel duidelijk. Het positieve is denk ik dat we inderdaad nog steeds niet verloren hebben. Dus dat je ook niet goed spelende wel telkens resultaat haalt. Dus dat geeft misschien ook vertrouwen dat het alleen maar beter kan worden. Gert-Jan Verbeek hier in de studio. Ja, beter kan worden, zegt hij. Het moet toch ook gewoon veel beter worden? Als ze wereldkampioen worden, wel, ja. Ja. Ja, niet als je eruit wil in de achterfinale. Nee. Dan is het goed zo. Ja, nee, de doelstelling is heel duidelijk. Wereldkampioen worden. Nou ja, dan moet je beter gaan voetballen. Want dat gaat bij dit voetbal niet lukken. Nee, de Roon stond in de basis tegen Qatar. Hij zit nu dus vandaag bij die persconferentie. Betekent dat dan ook dat hij zaterdag gaat spelen, denk jij? Nee, ze laten iedereen aan de beurt komen. Het is niet elke keer dezelfde. Dus dat gunnen ze een aantal spelers. Dat zegt niks over wel of niet spelen. Zo'n persconferentie wordt gegund. Oké. Moet hij spelen wat jou betreft? Nou, tegen de Verenigde Staten is wel belangrijk dat je een controleur, een echte controleur hebt. Hè, dat niet te veel mensen weg zijn. We hebben natuurlijk wel heel aanvallende backs. Met name Dumfries is nogal veel weg. En dan is daar de controle over die rechterkant wel belangrijk. En dan zou het kunnen zijn dat Van Gaal daarom in die zin voor de Roon kiest. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom die nog gespeeld heeft. Diezelfde Dumfries was de man voor Oranje tijdens het afgelopen EK. Maar dit toernooi is hij eigenlijk onzichtbaar. En dat weet hij zelf ook. Ja, natuurlijk krijg ik dat ook wel meer dat we voor het naam gesproken. Zelf voel je ook dat je natuurlijk wel belangrijk wil zijn. Maar goed, het belangrijkste is dat we winnen. En ik heb alle vertrouwen in dat het ook beter gaat. Ja, wat is voor jou fijner? Want je staat nu vaak vrij ver op het veld al. Ja. Er wordt wel gezegd van hij moet meer komen. Ja. Vind je dat zelf ook? Nou, beide is goed. Ik denk dat in beide posities, als ik hoog sta, dat is natuurlijk ook wel met een reden dat ik daar ga staan natuurlijk. Het is niet dat ik daar zomaar sta. Maar ik denk dat wij op zich wel bepaalde ruimtes goed aanvallen. Voor de mensen die dat niet zo zien, dat is logisch dat ze het niet zo zien, maar het is wel met een idee natuurlijk. Gert-Jan, waarom denk je dat Dumfries nu veel minder tot zijn recht komt? Nou, ik denk dat het omdat hij te diep staat. Hij heeft de verkeerde timing. Hij leest het spel niet goed genoeg. Hij voelt het niet wanneer hij wel of niet. Ja, hij voelt het niet goed aan. En dat heeft ook met de spitsen te maken. Op het moment dat hij heel diep speelt, en wij spelen met twee spitsen, is er ook heel weinig diepgang over die rechterkant. Dus de samenwerking tussen de voorhoedenspelers en de aanvallende middenvelder en hem is niet goed. En dan kan hij beter wat meer ter hoogte van de bal spelen en dan er komen als derde man. En dat is nu niet zo. Hè. Kijk, op het moment dat de afloop de andere kant gaat, heeft hij ook wel de tensie om voor de goal te verschijnen. En heeft hij ook een doelpunt gemaakt. Ja. Kijk, dan is het goed dat je wat dieper staat. Maar niet op het moment dat je begint met opbouwen. Zaterdagmiddag 4:00. Dan neemt het Nederlands elftal het in de achtste finale van het WK op tegen de Verenigde Staten. Keeper Eloy Room die speelde jarenlang bij Vitesse. En tegenwoordig is hij actief in de MLS voor Columbus Crew. Eloy, goedenavond. Goedenavond. Hi. Er is hier in Nederland toch veel vertrouwen dat Oranje die wedstrijd gaat winnen zaterdag. Jij bent nu even in Nederland, maar kreeg jij iets mee van hoe ze er in de Verenigde Staten naartoe leven? Ik heb wel wat mensen gesproken. Mensen hebben mij natuurlijk ook benaderd toen het resultaat daar was. Maar ze gaan er wel met veel vertrouwen naartoe eigenlijk. De mensen ook. Ze zijn blij natuurlijk dat ze door zijn. Maar ze vinden eigenlijk ook wel dat Nederland wel een ideale tegenstander is voor ze. Dus ja, dat gaat wel interessant worden. Waarom vinden ze Nederland zo'n ideale tegenstander? Ik denk dat ze tot nu toe nog niet zo onder de indruk zijn van het Nederlands elftal. ze zijn natuurlijk wel door, maar ja, de manier waarop ze speelden, en dat ligt Amerika wel. Helemaal, ze hebben snelle spelers voorop. Ook eigenlijk hoe ze tegen Engeland hebben gespeeld. Dus die wedstrijd hebben ze ook eigenlijk op de counter gespeeld en loeren op de foutjes van de tegenstander en daarvan profiteren. Ik denk dat ze dat ook hopen tegen Nederland. Ja, voetbalkenners noemen de wedstrijdinstelling van de Amerikanen in ieder geval een groot gevaar. Gaan er natuurlijk voor de 100% voor, Amerikaanse sportbeleving. Herken jij dat of is het ook gewoon voetballend goed? Ik denk dat het een goede combinatie is van beide. De mentaliteit bij Amerikanen, dat is sowieso altijd wel daar. Dat merk je overal, ook in Amerika. Ook wel mijn team, de jongens, die hebben echt een goede mentaliteit. Die willen voor alles gaan, werken hard. Maar ik denk dat er ook heel veel talenten zijn. Ook jongens in het team die gewoon goed kunnen voetballen. En die spelen ook bij grote clubs in Europa. En de bondscoach van Amerika, dat is ook wel echt een coach die wil voetballen. Dus ik denk dat het een goede mix van beide is. Gert-Jan Verbeek, dat wordt veel over die Amerikanen gezegd. Hè, dat ze zoveel energie hebben, zoveel pit. En dat is juist bij Nederland dan misschien iets wat hier een beetje ontbreekt. Ja, maar dat zien ze ook. Hè. Het verschil zit hem in het fysiek. Hè. Ik denk ook dat ze er een fysieke strijd van maken. Hè. Ik vind dat ze technische vaardigheid nog wat tekort komen om op het allerhoogste niveau hoge ogen te gaan gooien. Die zijn echt bezig met over 4 jaar, want het is een hele jonge ploeg. Maar ze spelen af en toe in een te hoog tempo voor wat hun techniek hun eigenlijk toelaat. En daardoor hebben ze ook heel vaak balverlies. Op cruciale momenten, naarmate de tegenstanders sterker worden, kan dat wel eens een probleem worden voor de Verenigde Staten. En dat is ook de omschakelmomenten van waar Neil Zelter van gebruik moet gaan maken. Hè. En dan heb je ook de snelheid bij ons voorin met Gakpo in vorm en Depay, die daarvoor natuurlijk uiterst geschikt zijn. Eloy, even terug naar jou. Jij bent bij jouw club Columbus Crew de enige Nederlander in een verder grotendeels Amerikaans team. Worden er al een hoop weddenschappen afgesloten? Het is nog vrij rustig in de groepsapp van het team. Maar ik denk dat we richting de wedstrijd toe dat er wel wat geluiden komen. Maar ik hoop wel echt dat Nederland gaat winnen. Want anders krijg ik dat nog een heel seizoen te horen. Dat we niet hebben gewonnen. Dus dat gaat wel leuk worden. Ja, wat gaan jullie erop zetten? Ja, dat is een goeie. Ja. Ik heb vol vertrouwen in dat Nederland wel gaat winnen. Het gaat niet makkelijk worden, maar dus ik ben benieuwd. Ik laat het me afkomen wat hun willen bieden. Maar ik heb vertrouwen dat Nederland gaat winnen. Jij durft het wel aan, geloof ik, ja. Ja. Goed, dank voor jouw reactie nu, Eloy Rom. Yes, geen probleem. Want de aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken. En zal ze ons bestoken met cholera en pest. Met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen. Met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen. En onze doden tellen. Is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft, geen eerbied en respect heeft. De aarde is te goed. Toch als het haar te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan 7 plagen zal zij de mens belagen. Want zonder mededogen zal zij haar oordeel vellen. En onze doden tellen is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Want de aarde is een beetje dom, weet niets van menselijk leven. Dus laat haar met rust, laat haar gewoon. Wat door de ruimte zweven. Aarde was dat van Boudewijn de Groot. Het openingsnummer op zijn nieuwe album Windveren. Twee mensen aangeschoven in de studio die ons hier onder andere alles over gaan vertellen. Protestmuziek gaan we het over hebben. Letterkundige Laurens Ham, ik begin bij jou. Is dit protestmuziek? Jazeker. Tenminste, dat zou ik wel zeggen. Ja. Sowieso, Boudewijn de Groot, die is natuurlijk de eerste naam waar mensen mee komen als je het hebt over protestliedjes in Nederland, vanwege Wel te rusten, meneer de president. Een van de allerbekendste die we hebben. Maar hij heeft veel meer politiek getinte dingen gemaakt. En ja, Aarde is heel interessant, want het is een van de eerste, zou ik toch wel durven zeggen, klimaatprotestliedjes van Nederland. Er wordt helemaal niet zoveel gemaakt op dat thema. En hij stapte dan toch maar weer mooi op toch respectabele leeftijd in. Dus dat is het is gewoon een nieuwe thematiek, nieuwe kansen. Ja, absoluut. Dus dat doet hij gewoon. Ja. Radiomaker Mitter van de Drift, ik zie jou knikken. Is dat een beetje de rol dat jij knikt bij wat Laurens zegt? Ja, zo is het meestal hoe wij het doen. Ja. Zijn jullie het ermee eens ook? Ik klap ook vaak. Je klapt ook, ja. Ja, maar zijn jullie het vaak eens? Zijn we het vaak eens? Nou, ja. Twijfelachtig? Nee, we zijn het eigenlijk best wel eens. Maar in het project wat we samen gemaakt hebben, zijn we het af en toe ook wel eens een beetje gespeeld al of niet gespeeld met elkaar oneens. We hebben ook wel nagedacht over, hey, maar als ik nou dit daar zeg en jij start daar dit in, dan is dat een mooi contrast met elkaar. Dus dat is natuurlijk ook een mooie manier om het met elkaar oneens te zijn. Storytelling of een beetje toneelspelen, dat gebeurt er dus ook in die podcastserie die jullie samen gemaakt hebben, het project. Het gaat over protestmuziek. Doe maar normaal, heet die. Welke thema's zijn er in de geschiedenis van de Nederlandse protestmuziek allemaal aangehaald? Noem eens wat. Bijna, wat is er niet aangehaald, zou je bijna kunnen zeggen. Het is ongelooflijk eigenlijk wat er allemaal is. We maken 6 afleveringen. Misschien kan Meerte de concrete thema's even dadelijk noemen. Maar als je nog breder gaat kijken. Recentelijk het boerenprotest, klimaatprotest, woonprotest. En daar hoort wat ons betreft ook kraken bij. Maar je kunt ook kernenergie, alle mogelijke thema's die je kunt verzinnen waar mensen de straat voor op gaan, zeg maar, daar zijn eigenlijk ook liedjes voor gemaakt in het Nederlands. En dat is natuurlijk wel heel interessant, dat weten mensen vaak niet. En feminisme vind ik zelf ook heel cool. Heel mooi, ja. Qua traditie. En we maken het samen met Roos Heijnen. Dus om de beurt hoor je ons dit verhaal vertellen. En Laurens zit er elke aflevering. Kijk, en dat verhaal wat jullie in de podcast vertellen gaan we een beetje nu eigenlijk ook doen. Jij noemde het al, Laurens, het begon allemaal hier. Meneer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Ja, dit is bekend natuurlijk. Hè. We gaan terug naar het jaar, wat is het? 66. 1966. Ja. Roerig jaar politiek. Ja, geweldig jaar. Want ongeveer alles wat je maar kunt verzinnen gebeurde toen. Hè. De beruchte huwelijk van Beatrix, waar de provo's in los gingen. Überhaupt de provo's die veel organiseerden. D66 werd opgericht. PvdA begon, nam een linkerafslag. En de Boerenpartij. Dat is ook een mooi verhaal, toch, Meert? Je moet lachen meteen. Ja, nou, ik heb iets meegenomen wat me daar altijd een beetje aan doet denken. Kijk, een rood t-shirt, boeren aan de macht. Die hebben wij gekregen van de Suskes. Ik weet niet of jullie die kennen. Boudewijn de Groot, die kennen we wel. Maar de Suskes. Gaan we zo direct ook nog eventjes iets van laten horen. Heel even nog het algemene verhaal. Dit genre, hoe kreeg het vleugels? Wanneer werd het populair? Gingen meer mensen protestliederen maken? Nou ja, het nummer van Boudewijn de Groot sloeg ontzettend aan natuurlijk. Ja. Dat werd heel bekend. Maar of dat echt één moment is geweest? Nee, het is wel het eerste moment geweest dat er in de in de top 40 of zelfs in de top 10 een Nederlandstalig politiek nummer stond. Ja. En dat was het oorspronkelijk Nederlandstalig nummer. Dus dat het niet een cover was of een soort van stiekeme carnavalskraker. En in één keer was het wow, dus iemand kan gewoon een kwaliteitsnummer maken over iets politieks en op nummer 9 tussen de Rolling Stones en ik weet het niet meer, de Doors of zo stonden ze dan. De Groot en natuurlijk ook Lennart Nijg die het nummer ook meeschreef. Dus dat was een soort van wow, dit kan. En toen ben ik de min van Armando nog eens even overheen, kort daarna. En toen begon het een beetje als popgenre te leven. Meerte, wanneer begon je bij jou de liefde voor dit genre? Ja, ik denk dat ik heb dat toch een beetje meegekregen via cd'tjes bij ons in de auto op vakantie naar Frankrijk. Daar werd altijd het goede doel en weet ik van allemaal dat soort muziek gedraaid. Ook wel een beetje vriendschap is een illusie en dat soort muziek. En ik krijg ook helemaal in een trip down memory lane vakantie. Ja, en zo'n nieuw Nederlands spel, zo'n cd'tje en zo'n stapel. En dan hadden we altijd ruzie of het dan de gele of de blauwe moest zijn of zo. En ik heb dus Nederlandse muziek altijd wel heel erg leuk gevonden. Een beetje een soort guilty pleasure, denk ik. Ik weet niet of het echt cool is om daarvoor uit te komen. Dat je mag jezelf zijn. Ik zat net ook wel te genieten van aarde, moet je zeggen. Kennen jullie hem al? Nee, nog niet. Nee. Maar het is toch geen guilty pleasure? Dat is toch prachtige muziek? Ja, oh nee, goed. Heb jij de indruk dat je daarvoor moet verdedigen? Zou je het opzetten op zaterdagavond op een feestje? In de playlist? Nee, op een feestje weet ik niet, maar er zijn meer gelegenheden dan feestjes. Oh ja, dat vergeet ik soms. Maar echt dat ik dacht van wauw, wat een schatkist aan verhalen zit hier in de Nederlandse muziek. Dat was wel echt dankzij het boek van Laurens op de vuist. Maar toen dacht ik, waarom is dit een boek? Ja. Het is toch geen boek? Je moet luisteren. Voor Laurens. Je moet je horen. Ja, nou ja, dus en dat was natuurlijk mijn mak. Ik bedoel, ik werk op de universiteit, ik schrijf boeken. Daar word ik voor betaald. Maar ik zat dus in een radioprogramma. Focus, helaas nu nachtprogramma, helaas nu verdwenen. En eigenlijk in de voorbereiding van het programma, Meerte werkte daar toen. En Roos ook, die deed die uitzending. En toen kwamen we eigenlijk met z'n drieën zo van, ja, weet je, zouden we hier niet meer mee kunnen? En dan toch een podcast, en dat is toch een geweldig genre. Dat kon inderdaad. Laten we er eentje nog even luisteren naar... Nou, die ik misschien wel zou opzetten op een feestje... toen de Koude Oorlog zijn intrede deed... en Doe Maar verwoorden de spanningen in het volgende nummer. Ja, ook gewoon een mega-hit geworden. Echt, het staat nog steeds elk jaar in de top 2000. Jij sprak Ernst Jans van Doe Maar ook over deze periode. Laten we heel even naar dat fragment ook luisteren. Dus wij waren echt wel een soort van rebels bandje. En daar paste die naam natuurlijk heel goed bij. Want het is Doe Maar. Hier is Doe Maar. Maar wij waren toch echt wel een soort van de band van het protest. Ja? Is dat zo? Dat zou je toch niet denken? Je denkt bij Doe Maar niet meteen van wow, ja, inderdaad, en wat een politiek statement. Maar Ernst Jans, ik heb hem lang gesproken bij hem thuis in Brabant. Hij woont nog steeds in dat huis waar hij toen met een soort muziekcommune van CCC naartoe gegaan is. Met het idee om daar samen te leven en muziek te maken. Die jongens zijn vervlogen, die hebben andere levens. Maar hij woont daar nog steeds in die oude boerderij. En daar was ik en ja, dat is... Hij zegt dat activisme dat zit soort van in mij. Die liedjes zijn een soort van het protestkrantje van mijn overgrootopa. Die schreef blijkbaar, was daar ook heel erg mee bezig. En zijn vader ook. En hij zit heel diep. Hij vindt dat heel belangrijk. Ja, dus terwijl je nu misschien meer een beeld krijgt van Doe Maar, of hebt van Doe Maar, van veel liefdesliedjes en populair bij jonge meisjes. Maar dat zien ze zelf dus helemaal anders. Ja, en hij vooral vindt het ook echt belangrijk dat naar voren kwam. Maar je zou het natuurlijk, De Bom zou je zelfs een beetje als een liefdesliedje kunnen horen. Ja, van dadelijk lig ik daar met al mijn diploma's. Maar eigenlijk draait het mij erom dat ik naast jou lig en jou dan wel heb moeten leren kennen. Ja, zeker. Maar goed, ik denk wel, het is ook een verschil tussen Ernst Jans en Henny Vrienten geweest. Hè? Van Ernst Jans is altijd politieker geweest, heeft veel over zijn Indische geschiedenis gezongen. En die vrienden, die venten wat meer het imago uit van één nacht alleen. Ik heb hem dat ook gevraagd aan Ernst. Van, hoe zag je dat zelf dan? Vond dat weerklank bij Henny? En toen zei ik, hebben jullie dan misschien een andere opvatting van wat een goed liedje is? Moet het dan catchy zijn of moet het dan politiek geladen zijn? Nou, dat vond hij vond hij moeilijk om echt toe te geven of hij nou echt een andere opvatting had van muziek. Dat thema oorlog is niet alleen van die jaren. Ook artiesten van nu ageren tegen de oorlog. Meneer Poetin, kun jij nog rustig slapen? Henk Wijngaard is dit. Of hou je schaamteloos? Hier voor je ogen dicht. Ik wil poepen naar Poetin. Poepen naar Poetin. Poepen naar Poetin, opzet ik de stomme kaart. Wie is dit? Ja, hoe heet dat? Weet je niet van. Every inch of the way. Oekraïners hoorden dat ze Fransen niet zijn. Maar uit ons blijven. Even tot hier, hè? Ja. Yes. En parodie op de winnaar van het Songfestival. De Oekraïnse winnaar van het Songfestival. En waarom moesten jullie alle twee lachen toen Henk Wijngaard begon te zingen? Ja, ik vind een van de allergrootste... niet zozeer omdat ik het geen goede muziek vind, maar eigenlijk omdat het Meert gewoon... Meert zit geluidloos keihard te lachen. Sorry. Ja, ik vind het eigenlijk fantastisch en ook onbegrijpelijk dat we dus vergeten zijn dat in levenslied, volksmuziek, truckersmuziek, dat soort genres, waar Henk Wijngaard ook actief in is, dat daar ongelooflijk veel protest in zit. De Zangeres Zonder Naam heeft geweldige dingen gemaakt. André Hazes heeft milieuliedjes al in de jaren 80 gemaakt. Als we een echte pionier hadden. Dus eigenlijk vind ik het ook geweldig dat hij dat weer maakt. Het is heel... Ik denk dat het heel oprecht is. Het lijkt onoprecht, maar ik denk juist dat het eigenlijk geweldig oprecht is. Maar het genre is wel wat smaller geworden, wat kleiner geworden, toch? Het is niet meer zoals toen die mega-hits die we net dus bespraken. Ja, dat kan je afvragen. Want als je bijvoorbeeld denkt aan Vrouwtje of Hang Youth of Steen, of de thema's lijken een beetje anders. Maar de weerklank die protestmuziek vindt, dat je kan echt nog wel een hit scoren met een politiek geladen nummer. Praten we zo meteen over door. NPO Radio 1. Half elf, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Veel Tweede Kamerleden vinden het onverteerbaar dat er verdachten in strafzaken vrijkomen door een personeelstekort bij rechtbanken en het OM. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Sommige Kamerleden denken dat er extra geld naar het strafrecht moet. De meeste vinden dat het management bij het OM en de rechtspraak beter moet. 25 boeren in Limburg hebben zich dit jaar laten uitkopen. Een regeling waarbij boeren zichzelf bij de provincie konden melden om te worden uitgekocht liep gisteren af. Volgens de provincie gaat het bij alle gestopte boerenbedrijven om piekbelasters. Het OM gaat niet in hoger beroep in de MH17-strafzaak. Het OM is blij met het vonnis en zegt dat nabestaanden duidelijkheid hebben gekregen over wat er is gebeurd voor en tijdens het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. En 8 op de 10 vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met intimidatie, bedreiging of agressie. De meerderheid van de vrouwen gaf bij een rondvraag aan dat de intimidatie invloed heeft op de manier waarop ze hun werk doen. Langs de lijn en omsteken. Hier aan tafel Myrthe van der Drift en Laurens Ham. Samen maakten ze de podcast Doe Maar Normaal over de geschiedenis van Nederlandse protestliedjes. Deel 2 van de podcast gaat over boerenprotestmuziek. Het is heel actueel natuurlijk, boerenprotesten. We hoorden het net ook in het NOS Journaal. Boze boeren en blokkades, die zijn helemaal 2022. Maar het begon al veel eerder. Dat alle partijen zich aangesloten hebben bij de VVD en de Partij van de Arbeid. En dat ze dus allemaal wat dit punt hebben afgegeven op de Boerenpartij. Wij moesten toen wel wat. Laurens, we horen hier boer Koekoek. Jazeker. En het prachtige is 1966 dat moment van links, waar iedereen van denkt, oh ja, Provo, D66, PvdA. Dat was ook het gloriejaar van boer Koekoek. En dat was een soort rechtsnationalistische, populistische politicus die het dus voor de boeren opnam, maar ook voor alle ondernemers. Geweldig succesvol in die jaren, ja. En toen waren dus ook al die protestliederen. Ja, nou ja, wat er toen eigenlijk eerst gebeurde was een soort bijna propagandaliederen voor boer Koekoek. Dus er gingen een aantal levensliedzangers, die sprongen erop. Hè. Nelis bijvoorbeeld, die heeft er een mooie boer Koekoek wals gemaakt in 66. En later kreeg je eigenlijk dat boer Koekoek zelf een protestlied ging uitbrengen. Den Uyl is in Den Olie, samen met vader Abraham, onlangs overleden. Nummer 1 hit geweest. Geweldig nummer. Tegen Den Uyl, ja. Myrthe, jij bent op bezoek geweest bij Benny Jolink van Normaal. Die is niet meer zo pro-boer. Waar kan je niet in vinden dan? Ja, ik vind dat het is te overdreven. Ik ben een boer en ik ben geen boer. Het leerzen of op klompen, die werken voor ons geld. Geen magere linkse geelbek die je lulverhaal vertelt. Geen magere linkse geelbek. Ja. Dat is een beetje de boeren naar de bek praten. Oh, ja. Nee, daar ben ik niet trots op. Nee, oké, dat zou je niet meer zeggen. Dat is allemaal te veel naar de boeren toe. Ja, want Normaal was daar dus ook wel van, hè, van die boerenprotestmuziek. Maar daar heeft hij eigenlijk een beetje spijt van. Ja, hier hoor je dus Roos Heijnen. Samen met haar heb ik de podcast gemaakt. Deze aflevering komt uit haar brein. Zij heeft helemaal dat boerenprotest vastgegrepen en nooit meer losgelaten. Volgens mij is zij in een soort van YouTube rabbit hole gekomen van boerenprotest. Is ze daar inmiddels uit? Of moeten we? Ik vraag het mij soms af. Af en toe zit ze dat te neuriën. En daarom is ze er vanavond ook niet. En zij heeft dus Benny Jolink opgezocht. En hij zat daar in een soort de graafschapstoel. In een kamer met... er was geen plekje vrij meer op de muur. Het zat helemaal vol met lijstjes, tekeningetje, dingen opgeplakt. Echt van, een heel bijzonder iets was dat, ja. Maar het is ook een protestzanger. Normaal. Ja, maar daar komt hij dus, hij heeft daar spijt van. Maar ik weet niet of hij... Ja, ik heb vooral het idee, hij is er al heel vroeg mee begonnen. Hè? Dus eigenlijk vanaf dat ze rond 76, 77 doorbreken, maken ze zich al de stem van alles buiten de Randstad en vooral het oosten van Nederland. En zingend in het Achterhoeks. Maar ik denk dat hij vooral spijt heeft van dat hij zichzelf zo als boer is gaan identificeren. Ja. En hij zegt ook vooral van Farmers Defence Force, dat vind ik eigenlijk helemaal verkeerd. Hij vindt het ook een negatieve bijklank gekregen hebben. Misschien dus precies. Dus er was altijd een soort trots in. En een soort strijd ook wel tegen Europa. Daar hebben ze ook heel erg van de Europese, Brusselse regels. En nu het een beetje aan het radicaliseren is, merk je dat hij er ongemakkelijk mee wordt. Trots op de boer, maar volgens mij niet per se kritiekloos. Nee, hij leeft echt in de overtuiging dat je altijd op iedereen en alles kritiek zou moeten kunnen hebben. Ja. Dus ook op hemzelf. Hè? Ja, daar zegt hij hele mooie dingen over. Je moet niet kritiekloos in Adolf Hitler geloven. En je moet ook niet kritiekloos in Benny Jolink geloven. Nou, prachtige uitspraak. Dit is een quote uit de podcast. Ja. Duidelijk. Een band die nu dat boerenprotest verwoordt. Dat zijn de Suskus van jouw shirt. Ja. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. Tja, Jij bent naar een optreden geweest, hoe was dat? Samen met Roos naar een optreden, ja, dat was toch wel... Ja, dat was heel bijzonder. Er stond dus jong, oud, alles door elkaar, alles met een biertje in de hand. Dit keihard mee te schreeuwen gewoon. Het was helemaal vol. Zij staan daar dan met een band met alleen maar mannen. Met een soort van Suske masker op. Met een soort van kuif. De Wisk is het dan, toch? Of, nee, Suske. Suske ja, is ja, Suske is de man. Suske is de man. Met een soort Wiske heeft het knotje en ja, Suske heeft de kuif. Ja, ja, dus zij hebben allemaal zo'n soort van ding op hun hoofd. En iedereen staat dit dan keihard mee te schreeuwen. En ons bekroop ook wel ergens het gevoel... boeren aan de macht, is dit een staatsgreep? Of welke kant moet dit dan opgaan? Weet je, wat zit er achter dit lied eigenlijk? En? Nou, daar wilden ze toch... Staatsgreep was een beetje overdreven, dat was niet de bedoeling. Maar de toehoorders, het publiek, had wel zoiets van... nou, eindelijk wordt het eens een keer gezegd. Hmm. Dit is wat we moeten doen. Ja. Geef ons die vrijheid eens terug. Was wel vrij serieuze aanhang, maar zij durfde toch niet... ja, protestmuziek, weer een nieuwe vraag. Echt zo is... Heb je dit geoefend, dit accent? Ik heb gewoon heel veel gesproken. Ja. Ja. Heel veel. Er komt nog een aflevering aan die gaat over de gaswinning in Groningen. Oh, ja. Dat accent. Dat... Ja, prachtig. Maar en ze zeggen zelfs, dat is heel mooi. En daarom heet de podcast ook Doe Maar Normaal. Niet alleen de twee belangrijkste bands die in de podcast zitten... Doe Maar en Normaal samengebracht. Maar ook, als we het over protest hebben... hebben we heel snel de neiging om te zeggen... nou, weet je, echt protestmuziek zou ik het niet willen noemen. Dat hoor je precies daar terug. Dat ze zeggen, nou, eigenlijk vinden we het vooral belangrijk... dat mensen lief zijn voor elkaar... Dan denk ik, je hebt net boeren aan de macht staan zingen en zeg je dit. Ja, geweldig. Het zegt heel veel. Denk Hoe ik. Belangrijk zijn dit soort liedjes voor zo'n stroming? Dus bijvoorbeeld deze band voor de boerenprotesten. Ja, sowieso ook muziek verbindt heel erg. En dat zie je al in de jaren 60, dat zie je in de jaren 80. En dat zie je eigenlijk nu weer. Nog steeds dat gevoel dat je dat mee kan schreeuwen. Dat je dat deelt met elkaar. Dat je zegt, ja, zo is het. Zoals zij het zingen, zo is het. Maar of ze nou daar echt iets mee bereiken... is moeilijk te zeggen. Er zijn wel juist wat minder bekende stromingen... hebben denk ik heel veel bereikt. Het feminisme bijvoorbeeld. De bloemenhoofdbezetting tegen de beperking van de abortus. Die had zonder muziek er anders uitgezien. Mm. Alleen, ja, wie weet dat nog? Weet je, wel, je kent die liedjes nog. Maar daarbij is hoe meer in de marge... hoe belangrijker de muziek eigenlijk is. Mm. Dus de liedjes zijn er nog wel, maar ze zijn minder effectief? Ja, nou... ja, ze zijn er nog wel en ze zijn er deels ook minder. Want mensen jellen nu heel veel in het Engels... bij Black Lives Matter, bij klimaatprotesten. En de Nederlandstalige liedjes zijn bij de demonstraties wel aan het verminderen. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik weet niet. Misschien... ja, dat is eigenlijk een heel interessante vraag. Want de Nederlandstalige muziek staat er ontzettend goed voor. En mensen die hiphop fantastisch beluisterd, breder dan ooit... Ik heb geen idee eigenlijk. En ik heb toch ook wel veel artiesten gesproken gaandeweg in deze serie... die wel spelen nog op optredens of die bij demonstraties zijn... en een soort concerten doen over dat thema, die dat delen. Maar het zijn andere thema's, andere onderwerpen. Laten we even luisteren naar een huidige generatie artiesten... die nog op maatschappelijke thema's inhaakt. Spoelen mensen aan, duw ze terug in het water, duw ze terug. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind, ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht, maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan met geluk. Achterin volgens Hang Youth, Kiki Schippers en Vrouwtje. Spelen echt festivals plat, hè? Hang Youth en Vrouwtje, overal geboekt. Ik heb er echt heel veel gezien deze zomer. En iedereen wordt helemaal gek, ook bij dit soort nummers. Iedereen zingt gewoon, het was ook op Lowlands helemaal gewoon zeg maar, volgepakt. En iedereen schreeuwt dit gewoon weer. En wat is dit dan? Leg de Zuidas in de as. Ja, echt serieus. Ja. Dan gaan we het nog even naar sport, want dat is toch een belangrijk onderdeel van ons programma. We hebben het WK voetbal natuurlijk, veel aandacht voor vanavond. En ook daar hoort protestmuziek bij. We gaan naar Argentinië, waar dagelijks wordt gemoord. Maar daar is eventjes geen tijd voor, zojuist heeft rap gescoord. Ja, Nederlands hoop in bange dagen met bloed aan de paal over het WK 1978 in Argentinië. Ook nu is er protestmuziek over het omstreden WK in Qatar. There are no more excuses to add. Ja, bloed aan de paal, dat leefde behoorlijk. Hoe is dat nu? Hebben jullie het een beetje in de gaten gehouden deze weken? Nou, ik heb het idee dat het veel kleiner is en dat ook er staat veel minder op het spel. Dus nu gaat het veel meer over, moet de koning gaan? Moeten bepaalde mensen nou wel of niet een speldje of een armband of weet ik veel wat dragen? Ja. En toen was het gewoon heel simpel. Ze hebben een gigantische campagne gevoerd, Freek de Jonge en Bram Vermeulen, om gewoon het hele Nederlands elftal niet te laten gaan. Ja, nou, dat is nu bijna wat, natuurlijk niet ter discussie gesteld. Nee, want daar zijn zulke grote financiële belangen mee gemoeid. En toen was het gewoon, ja, ze zijn gewoon maandenlang bezig geweest. De kranten stonden er vol van. En ze hadden het in die zin bijna voor elkaar dat ze toen zo populair waren dat er wel echt, ja, als je een beetje hip was, dan was het wel van oei, je kunt echt niet kijken naar het WK. Ja, nu toch anders denk ik. Maar die term bloed aan de paal zeggen we dus wel nog steeds over Qatar. Dat hebben zij bedacht natuurlijk. Dat is niet iets dat linken we daar nu aan. Dus op zich beklijft dat dan wel weer. Zeker. Ja. Maar had minister Connie Helder misschien een single uit moeten brengen, een protestlied? Ja, dat was geweldig geweest. Je hebt muziek gehad, hè, van politici, rappende burgemeesters en zo. Dus wat dat betreft, nou, waarom niet? Vert. Mm. Ja, inderdaad. Ze had een sjaaltje om, die had ze dan zo in de lucht kunnen houden. Ik zie het wel voor me. Ja, toch? Heb je een suggestie voor de tekst? Nee, ja, dat zou ik aan jullie willen vragen. Jullie hebben er meer verstand van dan ik. Doe maar normaal, dachten wij. Ja, precies. Ja, dat is wel een goeie. Ja. Doe maar normaal. Niks over in de as leggen, denk ik. Dat moeten we niet doen. Nee. We krijgen nog een appje binnen. Kiki Remmels, die wijst jullie via de app op de cd De Olifant terug in Brabant. 1997. Oh, wow. Muziek gemaakt door de Brabantse Milieufederatie. Zoek dat op. Zoek dat op. Ja. Kijk, dit is dus heel vet. Want onze laatste aflevering, die is nog helemaal blanco. Die is nog helemaal leeg. Die gaan we vullen met allemaal van dit soort tips en ideeën. Dus als je zelf ergens aan moet denken, dus precies zoals deze... Hoe heet de olifant? De olifant terug in Brabant. De olifant terug in Brabant, ja. Dus als je zit te luisteren, je hebt suggesties, kom maar door via de NPO Radio 1 app. Dan gaan jullie daar dus nog de laatste aflevering mee. Doe maar normaal, de podcast @NTR mag ook. Oh, dat is het misschien nog. Kijk, goed gedaan. De podcast Doe Maar Normaal is te beluisteren via Spotify en de andere bekende podcastkanalen. Meerte van der Drift en Laurens Ham, de makers. Dank jullie wel. En Roos Heijnen. Die nog steeds in de rabbit hole zit. Voor de protestmuziek. Wat een genre. Het is een mooie avond voor het Marokkaanse voetbal. Het land plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales van het WK. En dat wordt groots gevierd. Natuurlijk ging het ook in Doha los, waar tienduizenden fans hun Marokko met 2-1 zagen winnen van Canada. Verslaggever Eline de Zeeuw, die was op het feestje. Afgelopen zondag, na de winst op België, vloeiden de tranen al rijkelijk bij de tienduizenden Marokkaanse fans. En in de laatste groepswedstrijd tegen Canada maakt Marokko het af. Schitterende beelden van Marokkaanse spelers die overal op het veld ter aarde storten. En het feest is nu zo mogelijk nog groter. Marokko! Hoe groot is die blijdschap? Want ik zie jullie hier arm in arm staan. Volgens mij is die enorm. Ja, gewoon echt fantastisch dit. Dat is echt absurd. Ik kan het niet eens omschrijven. Ik weet niet. Ik kan het niet eens uitleggen, denk ik, hoe blij we zijn. Gewoon geen gevoel voor. Maar je ziet het om je heen. De sfeer en de mensen, iedereen blij. Heerlijk. Een hele generatie die het nooit heeft meegemaakt. Dus ik denk dat het overal feest gaat zijn van België en Nederland tot in Marokko, Canada. Overal waar we zijn, één groot feest. Dus we genieten hiervan. Klinkt een beetje Belgisch. Tegelijkertijd is België uitgeschakeld, hè? Ja. Enerzijds jammer, maar anderzijds, ik werd heel hard aangepakt voor het WK. Klein beetje de overwinning voor mij op het einde, dus niet zo heel erg. Wat betekent het voor Marokko? Heel veel. We zijn een voetballand. We zijn heel lang afwezig geweest. We zijn terug op het toneel. En we staan op het hoogste podium en we zijn aan het schitteren. Met zoveel supporters achter hun kunnen we nog wel leuke wedstrijden spelen. Slechts één keer eerder lukte het Marokko om voorbij die groepsfase op het WK te komen. In 1986 in Mexico als eerste Afrikaanse ploeg ooit. Wat een schitterende goal van Marokko. Toen waren het Timouni, Zaki en Boudebala. Nu zijn het Hakimi, Ziyech en Masraoui. Als ik er eentje moet uitpikken, Ziyech die zich kapot heeft gelopen. Veel mensen hebben getwijfeld of hij fysiek dit aan zou kunnen. Hij heeft uiteindelijk getoond het wel aan te kunnen. En gewoon met zo'n groot hart spelen, daar houden alle Marokkanen van eigenlijk. Een van de van de fans die Marokko naar die 8e finales toeschreeuwde was voetballer Dries Saddiki. Hij speelde jarenlang voor Willem II en maakte afgelopen seizoen de overstap naar Umm Salal in Qatar. Ja, voor mij is het gewoon heel, heel mooi dat ik gewoon dit kan meemaken, omdat ik gewoon ook hier in de buurt woon. Dat ik de jongens natuurlijk ook gewoon persoonlijk ken die op het veld staan. Saddiki zat zelf ook eerder bij de selectie van het Marokkaans elftal en kent de mannen die hier een WK spelen dus goed. Dus dan is het nog meer heel mooier. En dan gun je het gewoon, gun die jongens het zo erg. En ja, dat is gewoon heel mooi om mee te maken. Wie ken jij het beste die in het team zitten? Soufiane Amrabat, Mazraoui, Ziyech natuurlijk, Abu Klaal. De jongens van Nederland ken ik het meeste. Hakimi natuurlijk ken ik ook gewoon goed. En ja, het is gewoon heel mooi om dit mee te maken en die jongens te steunen. Heb je enig idee wat er nu in hun hoofd rondgaat? Ja, natuurlijk. Kijk, ik als voetballer zelf, als je een wedstrijd wint en zo'n belangrijke wedstrijd, en je weet dat hele Marokkaanse nationaliteit gewoon achter jou staat. En als jij deze wedstrijd dan zo wint, dan ik denk dat ze nog niet beseffen wat ze hebben gedaan. Ze evenaren nu die prestatie uit 1986. Kunnen ze verder komen dan de mannen van toen? Die kwamen toen in de 8e finales uitgeschakeld door West-Duitsland. Ja, wat is er mogelijk voor hen? Ik heb er heel veel vertrouwen in dat we misschien wel de finale kunnen halen. Morgen zouden we teruggaan, maar het kriebelt heel erg om toch bij je om te verlengen. Dus we gaan het zien. Dadelijk even onze vrouwen bellen. Eerst feestje. We hopen dat we nog meer geschiedenis kunnen schrijven als dit. Dat zou mooi zijn. Mooi zeg. Eline de Zeeuw in Qatar bij feestende Marokkanen. Ja, het was wel de dag van de leeuwen van de Atlas, het Marokkaanse voetbalteam. Maar niet van de dag van de Rode Duivels. Zij speelden een alles of niets wedstrijd tegen Kroatië. Voorlang zijn er aan begonnen. De wedstrijd van de laatste kans. Een kans die de mogelijkheid biedt. Ook Perisic al meteen. Oh, wat is dat? Na 10 seconden, Jezus Christus. Al meteen verrast. En dat is toch niet lekker om er zo aan te beginnen. Ook al zoeft hij naast. Ja, dan gaan we maar even nabeschouwen met sportjournalist Hans van der Wegen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 0-0, einde toernooi voor België. Hoe kijk jij terug op vanavond? Een rare wedstrijd. Hè? In het begin zie je Kroatië beter dan België, beter aan de bal. Maar dan de tweede helft komt Romelu Lukaku erin. En dan krijgen die Kroaten worden die toch een beetje bang. En dan gaan die achteruit lopen. Denken, ja, met de 0-0 zijn we ook wel geplaatst. En dan komt België beter in de wedstrijd. Speelt dan een half uur van het hele toernooi goed voetbal. Dwingen kansen af, maar uitgerekend Lukaku, die vier kansen, waarvan één op de paal, verknoeit hij. En heeft ook 2,5 maand niet gevoetbald. Zal daar waarschijnlijk wel aan liggen, hoewel een bepaalde onhandigheid hem af en toe wel overkomt. Maar dit was heel opvallend, dramatisch. Ja. Dramatisch einde voor België. Want eigenlijk de beste wedstrijd van het toernooi gespeeld, België dan. Maar ja, er toch uit. Ja, dat wordt hij wel heel, heel, heel slecht ontvangen. Ja, je zei het al. Hè? Hij was er meermaals heel dichtbij, Lukaku. Daar is Carrasco. Kan hij scoren? Nee! Gestart. Lukaku doet het. Nee, de bal! De bal in de weg. Daar is Lukaku bijna. Meunier neemt hem over. Lukaku ernaast. En Lukaku. Oh! Hij laat het liggen, Lukaku! Jezus Christus, wat een kans. Het zit de Belgen ook niet mee. Ja, was dat ook zo, Hans? Was het pure pech dan? Twee keer pech. En dan de laatste was schitterend verdedigd van van die jongen van Leipzig. Ongelooflijke Guardiol, ongelooflijk verdediger, waar Chelsea 90 miljoen wil voor betalen. Ja, dat zie je onmiddellijk. En dan, hij trapt ook een keer op de binnenkant van een paal. En voor hetzelfde geld gaat hij binnen. Maar ja, ze hebben kansen. Maar ze hebben maar één keer gescoord over drie wedstrijden. Ja, en dan weet je het wel. Hè? Ja. Dan ze verdienen eruit te gaan. Hè? Want ze hadden eigenlijk de wedstrijd tegen Canada moeten verliezen. Daar hadden ze drie penalties tegen moeten krijgen. Er is maar eentje geweest. En die heeft hij dan nog gepakt, Courtois. Ja, nee, ze verdienen eruit te gaan. En het is een goede les. En het is een tijd voor een nieuwe start, in elk geval. Is dat dan ook de kop boven jouw wedstrijdverslag? Tijd voor een nieuwe start? Ik heb een hele lullige kop erboven gezet, want de eindredactie. En die heet Katastrofe. In plaats van. Kijk, ik snap hem. Ik krijg een beetje Britse tabloids-idee. Ze zullen hem niet houden. Ze zullen een andere kop erboven zetten. Nee, het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat die bondscoach zegt: ik stop. Hè. Ja. Dat is. Die is 6 jaar en die heeft goede dingen gedaan in het begin. Maar na 2018 is er al een hiccup geweest. 2-0 voorstaan in Zwitserland en dan nog 5-2 verliezen. Dat was al zoiets van, hé, wat is hier nu gebeurd? En had die groep niet meer helemaal in de hand. Er is echt wel iets gebeurd. Want wat in L'Équipe is verschenen, dat er een soort vechtpartij was. Dat was dan wel geen vechtpartij, maar de man die dat heeft geschreven heeft een rechtstreekse lijn met de familie Hazard, van Eden Hazard en Thorgan Hazard. Dus die wist heel goed wat hij schreef. Daar is er van alles gebeurd. De coach had het niet meer in de hand. Los daarvan denk ik dat zijn beslissing inderdaad al op voorhand vaststond. Wat hij nu vanavond heeft gezegd. Dat hij voor het toernooi heeft besloten. Ze wilden mijn contract niet verlengen. Wel nu, van alles hier is afgelopen op dit toernooi, is het ook voor mij afgelopen in België. Ja, dus logisch besluit, hè, van die bondscoach Roberto Martinez. Hij is ook technisch directeur. Stopt hij daar ook mee, denk je? Ja, dat vinden wij altijd toch wel een vrij interessante constructie. Ja, maar dat vinden wij ook vreemd. Dat is een hele rare constructie. Dus hij moest zichzelf even evalueren. Ik neem aan van wel. Hij heeft er niks meer willen over zeggen. Ik kan me toch niet indenken dat hij technisch directeur blijft en nu zijn opvolger moet zoeken. Dat gaat niet. Bovendien is er nu toch wel tussen hem en de bond. Ik heb nu zijn zaakwaarnemer heeft een paar reacties gegeven. Jesse de Preter heet die man. En er zit wel wat ruis op de lijn. Dus ik denk niet dat hij blijft als technisch directeur. Nee, en als je een nieuwe bondscoach krijgt, dan wil je misschien ook niet onder de oude bondscoach werken. Als we het daarover hebben, wie moet hem op gaan volgen? Ik ken een coach die over een aantal weken, ik weet nog niet hoe lang, kan al heel snel zijn, beschikbaar is. Je hebt het niet over Louis. Nou, waarom niet? Nee. Ik ken een coach die jullie ook kennen, die al in Nederland heeft gewerkt, die ook beschikbaar is. Het is een Belg en hij spreekt de twee landstalen en heet Michel Prudhomme. Hij heeft bij jullie bij Twente gewerkt. En die heeft al zijn kandidatuur in het weekblad Humo een keer toegelicht. Dus ik denk dat ze wel die richting uitgaan. Hij is kampioen geworden met Club Brugge een paar keer. Hij kent er echt wel iets van. En het is wel tijd voor een nieuw systeem waarin Kevin De Bruyne de echte baas van het elftal wordt. En niet de nukkige middenvelder die hij nu 2 wedstrijden is geweest. En dat die coach gewoon dat team aan Kevin De Bruyne geeft. En aan Lukaku uiteraard. En achterin met nieuwe jongens begint te voetballen. Oké, geen Louis dan. Nou, heel kort nog, Hans. Hoe wordt er in België naar het Nederlands elftal gekeken? Ja, in het begin, voor het toernooi, redelijk. En tot en met de wedstrijd van Senegal. Redelijk, toch een gevaarlijke outsider. En weer een goed team. Maar ja, dan zijn die twee dramatische wedstrijden tegen Ecuador. Ja, dat was echt verschrikkelijk. En dan, dan wordt nu toch gezegd van ja, ze kunnen er al uit gaan tegen de Verenigde Staten. Maar als het de Verenigde Staten niet worden, dan is de volgende station Argentinië. Wel het eindstation. Ja. Ja. Is het Argentinië? Kijk, ja. Het zou Argentinië kunnen zijn, ja, als die er ook doorheen komen. Goed, nou, ook niet erg opwekkend over het Nederlands elftal. Maar ja, de Belgen liggen er toch echt uit. Dankjewel, Hans van der Wegen. En Katastrofe heb ik bij deze opgeschreven. Mocht het dan zaterdag misgaan, dan kunnen we die gebruiken. In Duitsland trouwens ook interessante krantenkoppen. Deutschland fahrt nach Hause. Wir sind raus. Schluss nach der Vorrunde. Duitsland gaat naar huis, we liggen eruit. Afgelopen naar de voorronde. Ja, zomaar een greep uit de krantenkoppen al daar. Want de spelers van Duitsland die kunnen hun koffers pakken. Uitgeschakeld op het WK. Ze wonnen vanavond met 4-2 van Costa Rica. Maar doordat Spanje verloor van Japan was het niet genoeg. Thomas Müller was na afloop mild voor die Mannschaft. We kunnen het spel van Spanje niet beïnvloeden. En je kan je leider bij een Weltmeisterschaft geen 7-0 mal zo wünschen. Ik geloof, man had gezien dat Costa Rica durchaus ook kwaliteit had. Den respect sollten we schon hebben. We hatten nach dem Spanien-Spiel ein enorm gutes Gefühl, dass wir auch gegen gute Mannschaften, dass wir angekommen sind im Turnier, hatten wir das Gefühl und dass es hätte weit gehen können und am Ende